لمن جحد به وكفر ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر لتتميم مكارم الاخلاق لا يخلق نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد پیشوا رہنمائی خلق عالم ہے مقدس ہے معظم ہے معزز ہے مکرم ہے فروغ محفل ہستی میں نور عرش اعظم ہے حبیب حق ہے مسجود ملک ہے فخر آدم ہے بل جمعہ ماستاس خدمت کی عرض کرو کہ سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ابواب امارات الساعہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یو حدیث نقل کی اور روایت کی آغا وجوہ او آغا علل و اسباب چی کم یو جانب تا دا قیامت رات لو دا پارا دا وجہ او دا علت ایسیت لری او بل جانب تا دا دا آغی دا پارا علامات تی پیشگی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ور تا آغا بیانی علم بیان خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت تو خزل فی ادولا چی کل قامی دولت قومی خزانہ قومی املاک دا دا پلار نکا جاگیر اگنلشی او شیطان یو سرے پا دی دوکا کیا چولی چی بھائی دا شیط قومی دے اسنا پا کی حصہ دا نو چی کل تا پخپل دا اقرار کے چی دا شیط قومی دے نو دا تا حصہ پا کی ضرور دا خدا غید قومی کی دو مانا دا دا چی دا دی پا انڈیویجول او انفرادی استعمال باندے قانون او شریعت دوارو پا بندی لگول دا چھے کلا دا قومی ملکیت تے نو دا با دا قام پو اجتماعی معاملاتو کے صرف یہی ما اس دا آئین پاکستان کا تو دا دی آرٹیکل نمبر 62 چھے سنگ سڑے دے سنبلے امیدوار جوڑے دے سی پاکستانی آئین چاہتا حق ورکئی چې ته د سمبلای د پاره امیدوار جوړ شې نو ما ملګرو ته په تفسیره کوله ما په خیال خدا عالم چې کومه تقاضی وای دغه تقاضی خو به کمتر یو کاندیدیت او امیدوار پوره کوي ورنستا عالم لیکلی دی چې دا سړی د پاکستان شهري وي شهريان جوړو ستا عالم لیکلی دی چې د دوه عمر د 25 کارو نه کم نه نه بل ستا عالم لیکلی دی چې د پاکستان په یو کانسټیټیوئنسی کې د ووټونو لس کې د نوم په حیثیت د ووټر درج دی خدای نه را پدې خو چې دا سړی د اخلاقی جرم مرتکب شوی نه بل شرط دا سړی فاسق نه بل شرط د دیانتدارۍ د سو ګوته پورته نه کی بل شرط چې دغه امیدوار د قران او سنت خاطر خا علم دی لري نماوې کوس دغه پیمانه چې کوم استاد ملک اړین خورده نو هغه یو سړی ته دا حق ورکړي چې دا اکثر امیدوارانو خلاف هغه رټ داخل کی چې اړین دی سړی ته حق نه ورکړي چې ته په حیثیت د امیدوار اسمبلی ته وړاندې راشه ځکه پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا علامه د قیامت او خود آرټیکل 62 کانسټیټیوشن 1973 دفه نمبر 62 آئین پاکستان چې نافذ شوه ده په 1973 کې او دا آغا آئین ده چې حاضر پاکستان کې د هر جماعت لیډر دې باندې توثیقی دستخط کړی دی دا خبره ځان باندې پخپله منلې ده او بل شرط یې لیکلې چې دا سړی دې د ګناه کبیره مرتکب نه وي نو الله تعالی دې رحم وکړي چې یو سړی چې دا غ دل سره تړون نه وي اخو سار نه ماخام پوری گناہ کبیره کی ہی مرتکب دے آسار نه تر ماخام پوری گناہ کبیره کی ہی ملوث دے نازیدان رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چه وان تر الحفات الغراۃ رعاء الشاۃ تطاولون فی البنیان د قیامت بل علامہ دار چه تبو گور خلق چه دا غوی صحیحیت نشتا آغا خلق چه ده حد درجه ظالمان دی یتطاولون فی البنیان آغا خلق چه ده آغوی ده دست درازای نا چه تا خیر نده رسیده دی خوامیشه خلق شر تراخ کلی دی چه مشرک لده دوی لاس تراشی ورتوی ملما دا بیاد قیامت بلا علامه دا او ما خو بلا جو متاس تویلو ماوی سو پوری چه منبع و فاونتین بدل نده نظام کې چین نه راغلی ترغه پوری چې جمعات کې دار جمعې خطبه ورکوم زه حرام خورم که مدرس مدرسه کې بخاری وای دی حرام خوري که تبلیغ والا دوست بستره ګرځي دی حرام خوري که دکاندار دکانداری کوي دی حرام خوري که زمیدار زمینداری کوي دی حرام خوري او وجه سو استاد ملک مالیاتی نظام الف نیه پوری دا د سود په سر خول کې بندې او نبی کریم علیه السلام فرمایي د سود بوی چې کم مال ته لګېدلې دا حرام مال وی اوس دا به بدلیږي څه سره نو ما تیره جمعه هم ذکر کړو چې سابقه حکومت وی ټول اسلام منم خدا یو شی پکې نه منم د مالیاتی بل دا به د اسلام لاندې نه راولي نظام مالیات اکونامیکل سیستم معاشی نظام د دولت او پیسو والا نظام دا به اسلام تقاضا باندې نه وي نو دا خو مهداس شوا لکه سړی اوی چې لاندې د اودسونو پیپ د سرو منم ټوټۍ د سپینو منم بټن د بجلی د سرو منم میټر د سپینو زرو منم خو ټینکۍ له دننه لغندې د سوټو لیو ورکوم کم ځای کې چې اوبه ودرېږي ټوټۍ پاکه ده د سرو دا پیپ صفا دی د چاندی دی بٹن دی بجلی ټیک ټاک دا اوس دغه اوبه چې ستانه دی کوی نه دغه د سوټو لیوی ټانکۍ ته ور اوختې نو چې د سپینو په پیپ او د سرو په ټوټۍ راځي نو سمو خیال دی چې دا و پلیتیک پاکې وي جواب راکړی جی نو وې د سرو ټوټۍ کې رالی د اوسپنې او د پیتلو پاغې چې راغلی دی پاکې دي د سرو پاغې نه پاکېږي نو تبوای چې استاد جی منبع او فاونټین ګنده دی اغه فاونټین خبيسته لہذا چې فاونټین خبيسته لاندې خباست مطلب بچ کې دین شي نو حضور پاک کو فرمایل صلی الله علیه وسلم وان تر الحفات الغرات رعاء الشاعه تتاولون في البنيان نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمایل چې نا حال خلق برازد قام د مشرای د پاره بوران لیکي او حسد هغه چا باندې چې څوک دا وای چې سیاست دا دروغ ته وای پاکو خلقو لورتراتل ندی پکار پاکو خلقو لورتراتل ندی پکار نه د ګنګټ زیا ته ځان له پدې سټو کې خوخه او په ما دور مې نه چې ما دې میدان کې پلیتې دل نه واره عزیزا دا فکر زما استادین کې برتانوي استعمار چول دی دا د فرنګي فکر دی دا د چرچ نه راوته فکر دی چرچ د عیسی علی السلام اسمان ته د خطونه بعد یو فلسفه ورکړه چرچ پیژنې نه کنه د عیسایانو د عبادت ځای عیسای مولیانو دا هغه وخت د حکمرانانو په ایمان لکه هر دور کې پیدا کیږي داسې طبقه هغه یو تصور ورکړو چې دین د حکمرانی نه غواړي دین بس دا غواړي چې د اتوار پر ورځ ګرځي تر ازا مومبتای په بلی دو درې سوا پادری به ولاړي جوبه به چولی هغه بلګی تا ته انجیل مقدس تلاوت کوي تب کله هغه ته پرنام کې کله به خدای ته پرنام کې بس چې کله د اتوار د ورځې نه بهر را اوته بهر بیا کته پخرس ورېږي کو پخرس ورېږي دې سره نه خدای تعلق شته نه ور سره دین تعلق شته اوس دا فکر اساسي تور راوته د عیسائی چرچ نه اوس انګریز یو نیم سل کاله دلته مسلک پاتې شو نه هغه موږ ته قرآن او سنت خو نه ښودل هغه خپل فکر زما استاد ذهن ته ورننیستو او هغه پکې ډېر ښه کامیاب شوی دی ځکه ستا د ذهن نه دا ګند دا تر قیامته وتو والا نه دی ښه او قرآن کریم کې الله فرمایي تاسو خبرونه پوهیږئ داسې نه کنه لکه جواب تیز راکوي خبرونه پوهیږئ قرآن کریم فرمائے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الله تعالى فرمائي چه ما وعده کړی د هغه خلکو سره چې څوک د پخې صالحې نیک نظریې او عقیدې مالکان دي او صالح عقیده او نظریه د قرآن بنیاد باندې دا چې حکمرانی یوازې د چا ده حکمران یوازې څوک دی ځمکه د خدایانو اختیار پې د چا آسمان د خدایانو اختیار پې د چا دا جومات د خدایانو اختیار پې د چا دغه دکان د خدایانو اختیار پې د چا او صدارتی محل د خدایانو اختیار پیدا چا د غلام ساق خان د الله وزارت وزیر اعظم محل دا د الله نو اختیار پیدا چا د مصطفی جتوی نه د الله وزیر اعلی هاوس د الله نو اختیار پیدا چا د الله د لوی سندکار میر افضل خان نه دا قران کریم فرمایي فرمایي وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات وعده کړی دا الله تعالی آخر کو سره چې څوک د پخې صالحې او نیکې نظریې او عقیدې مالکان دي تاسو د نظریې نظریې خو کله لفظ اورئ که نه نظریې نظریې لفظ مو چېرته اورېدلی دی سیاسیان نه سیاسي فلسفیانو نه د میکیاولي د اولاد نه نظریه موږ ورته وو راځه دا نظریه لږ د میکیاولي ژبې ته هغې ته کنورټ کړه نو هلته ورته بیا وایي د میکیاولی جبه کې ورته وای ایدیالوجی سوې ورته د کوي کنه د کله انګریزي د کوي کنه ایدیالوجی او ایدیالوجی د هغه تعریف کړی دی ډکشنری وګوره اکسفورد ډکشنری د هغه تعریف کړی دی وستر ډکشنری وګوره د هغه تعریف کړی دی جمله مهاجم وګوره چې ایدیالوجی مین فید بیلیف فید بیلیف عقیده او ایمان اوس ګلابه کستا عقیده او ایمان دای چې حکمرانی د فلانی دا د لا اله الا الله سره منافق خبره ده. او کستا عقیده دای چې حکمرانی واده ده چا دا الله غلام ساق به صرف د خدای نماینده وي، جتوی به صرف د الله نماینده وي، پارلیمنت کې ناس ممبران به صرف د الله نمائندګانی، دای به د الله د فرمان نور په اخوا سکار کوله. او نن لګیاري ستا ملک کې د حکمرانانو خخه ده که د خدای د سری حکم خلاف یو قانون جوړی هغه تلاره کې سر رکاوټ نشته. اج مسلو مولیا غریبانان پکې ناشته یلته هغه څه چې سوی جوړی کی ټوله دنیا وی دالی ونی سګې مدرسو را پاسېدلې دي دالی ونی دي. یا لکه خدای دې ورکا دنیا په لیوانو ډکه ده کینی روغم دغه سلور پینځه دي ټول لیوانی چې یو دای راجمه کې ما تاسو ته ویلو ما چې درې سوه لیوانی او شپږ ورته روغ وردن نه کی نو کمیاش پس دا روغ پاتې نو دی لداد ورکول غواړي چې سړی ځامن خوړي چې تاسو له تروسه لیوانی شي ویني. عزیزان قران کریم فرمایې وعد الله الذين امنوا منكم، الله تعالی وعد کړی د صالح او پخی نظریه او عقیده حاملانو سره وعمل الصالحات، هغه ایمان او عقیده والا، هغه نظریه فید او بلیف والا، وعمل الصالحات چې د چا جماعت کې عمل هم د دغې عقیدې تقاضا باندې ځان سره د عمل صالح ترجمه یې دقیقه وعملوا الصالحات چې د چا جماعت کې عمل هم دغه عقیدې نه چاپېره ګرځي، د چا د جماعت نه بهر عمل هم دې عقیدې نه چاپېره، په دکان کې دکانداري عمل د دې نظریې تحفظ کوي، په وزارت کې د وزارت ذمہ داري نظریې نه چاپېره ګرځي، دغه محور نه ځان نه پرانیزي. تاسو به کتلي ارټ کې یو لرګی داسې ولاړ یا ټول چکلی ته نېغ برا رسوی ورتا کنجن وی کنا ارټونه ختم شو بس تاسو نه نمونه مې شو کنجن وی ورتا کسوی ورتا نو هغه سلای چې کوم لرګی په پاسه وګدګد پروتي کنجن او دا مس کې دا سلای د سنټرل ایکسس دا د مرکزی محور ته وسګورا دغه مرکزی محور پوری د ډول تعلق وی د چکلای تعلق وی د بیاست تعلق وی د لوټکو تعلق وی او د غوی تعلق وی چې د کم غوی په غاړه کې پړې پروت دی او دې دایره کې دن نګر دی اوس د دې غوی تعلق یا د دې چکلای تعلق یا د ډول تعلق یا د بیاست تعلق یا د لوټکو تعلق اگر دغه یو سلای نه کټ کا یا تینه بیاست کټ کا یا تینه ډول کټ کا یا تی چکلای کټ کا یا د غوی د غاړه دا غړوندې او باسا یا سلای نه را پرانی دا چې بیا به ته ګنټه کې سوجری بس مکو پکې څه کدا سړی دا غوړې دا ارټ دا ټول به پچواړای شي مرکزی محور سره تعلق پاتې نشو. نو الله تعالی او فرمایل چې عقیده او نظریه دا مرکزی محور دی چې د ژوند کم میدان کې ستا ټول چورمیدل بر دغه محور نه چاپی رہی. نو الله او فرمایل خبرونه پوهیږي چې وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، الله تعالی ایمان والا، الله تعالی کې دی والا، صالح او پاک نظریه والا دوستان سره وعده کړی دا حکم خلق صرف صالح عقیده او نظریه نه جماعت کې ناشته مو تسبیح نه عقیده مې ډیر صالح ده، عقیده ډیر صالح ده، نظریه مې ډیر پاک ده، خدای دې ورک کړی دی نظریه او دا عقیده د پاره میدان کارزار کې تسکی. الله او فرمایل وعملوا الصالحات، هغه خلق چې هغه ګویا عمل کوي د عقیده او نظریه تقاضا باندې، د تبلیغ دوست دعوت د اعلی درجه عبادت دی، د مدرس تدریس د اعلی درجه عبادت دی، د پیر رشد او هدایت د اعلی درجه عبادت دی، د طالب طلب علم د اعلی درجه عبادت دی، په جماعت کې منځ او نفل کول اعلی درجه عبادت دی. دغه صدا جواب راکوي جی دغه صدا خصوص قران کریم فرمایي نه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، کتر دعوت او تبلیغ میدان ته تحفظ ورکول غواړي، کتر تدریس میدان ته تحفظ ورکول غواړي، کتر تعلیم او تعلم میدان پاک او صاف ساتل غواړي، کدا جماعت پر عمل ما هو کې او سوال غواړي نو الله فرمای بیا به خلافت د پار جد جوت کې صد پارا یا ستاسو چې بکه هم کورسای د پار او بیا ستل کې قرآن بیا وای کورسای د پار بستل کې لہذا دې خبرې او د اعتراض د سره اهمیت پاتې نشو چې مولیان هم کورسای غواړي قرآن وای غواړي د ستا ډیوټي ده لام تاکیدیا او نون تاکید سکیلا الله تعالی دې رحم وکي استاد محترم حضرت شیخ القران د شه منصور باندې و مونتوی طالبانو خدای وی دې مسلې ته دوه انجړه لګولې دي یو ورته د لام تاکید انجړه لګولې دي او بل ورته د نون تاکید سکیله انجړه لګولې دي یو انجړه لفظ ته مخ کې ولګو او بل ورته رستو لګو روان دي انجړه راځي او رستنه انجړه ولا تینا ور کوي نو الله فرمایل لا یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم الله تعالی تا کی سروي دې ستړې کوم کو د پاره ما دا وعده کړل کدی مناسب او موزون انداز باندې دا کې دې پاساس پر جد جود کو نو الله وې دوی ته خلافت باور کوم الله وې دوی ته حکومت باور کوم الله وې دوی ته ریاست باور کوم الله وې دوی ته قدرت او تمکنت باور کوم خلافت د یستخلفنهم فی الارض او څنګه باور کو وی فرمایل کما استخلف الذين من قبلهم لك سنگ الله بزرگوار هغه کسانو ته خلافت او حکومت وکړو چې د خلکو نوړان دي د خلکو نوړان دي اوس کله څوک پکې دام وای تاسو له قومو موسله درکړې ده کنه نو ما به د تیر انتخاباتو کې ما زمون په موسله ډیره مودو شو بل غو نه موچو ترانسفر وکړه لکه با همي تبادله وکړو لکه روزه پاره د بل شی مونږ ته پرې ده موسله تاسو سنبال کړئ ما وی اخر اوس موږ سره قسم خور نه کړې چې بس موږ هم دغه ټینګ نه شو چې پانه سي ګني پانه کوم دي پانه کوم عزیزا او چې کله ته دا منې چې ما تا ته مصلا در کړې دا نو بیا راځه تا د ایمان نه خدان نه خلاص کړې کنه وای کنه موږ ټول مسلمانانو کافران الحمدلله وای ټول نه تا جوړ پر خپل ایمان هم ډیر خوشاله نه ما درته په دې ایمان الحمدلله وای لک شو سره وای چې د ایمان باندې مخدا ثابت قدم پاتې کی اوس عزیزا چکل ایمان نوته نه راځي چې مصلی والا خبره لګا وړاندې کو نو ګلابا دا مصلا رسول الله علیه الصلاۃ والسلام صرف یو مزد پاره ابو بکر تور کړو وا سو مزد نه پاره صرف یو مزد پاره دا مصلا پیغمبر ابو بکر لور کړا نو چې څنګه رسول الله علیه السلام دنیا نه تشریف یوړو نو د دفن نه وړاندې د سیاست مصلا دومره احمده چې د پیغمبر جنازه نه کیږي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غسل نکیږي د حضور پاک د کفن نشي چولې رسول الله دفنېږي نه صحابه را جمع کیږي چړمبره مسله د حکومت او د ریاست ته لومبره مسله د خلافت ته سقیفه بنو صاحبہ سقیفه بنو صاحبہ ازما قطول عمر مده خبرې کنه کله چې سملای ته ولاړ انده خبرې شروع کړې ازې سملای ته ولاړ نه زه سملای ته ولاړ نه زه داس لکه سره چې لاس خپونه ونیسي چې دې زه وترېګه کنو وترېګه نو بهړه دی غړ کړه او کني هغه نه پس ما تر اسلام آباد منډه واله چې ګوره ک چرته اپیل می منظور شي چرته درخواست می منظور شي چې الله د پاره ک امام معاف کړي خو چې کم در می ټکو د هر در نه هم دغه جواب راته چې ګلاب مونږ سه د اسلام ته आवाज او قسم نه لکړي کته پیلې کې نو مونږه پیلې کوم چې زه پاس کېګم بیا ورته نیم تیار چې زه وزیر کېګم بیا ورته نیم تیار ما وی ما والا خلرا کنټرول کوی مخه ما والا خلرا زکه چې کله سړی دی الیکشن ته وځي کنه نو بیا سړی کې خوشامدګری پیدا شي چیرې دا څه خبره کول پکاري دا امیر صاحب خپنه شي ګنې یو ووټ سر وخړه یو ووټ سر وخړه او دا بل اجي صاحب خپنه شي ګنې دا بل ووټم جنازه وته نو ما سړی خوشامدګر شي نازیدانو زه ودرې دلې نه زه الیکشن ته ودرې دلې نه او پرون چې کله ما کاغذات داخلون یو ناپوه ملګری ماته مبارک شمه د شي تعزیت را سره وکړه تعزیت را سره وکړه چې ذمہ دار یو لوی میدان ته مستټی لکه خدای دې دلدل نه په خیر او عافیت وباسه ما دعاګان را او میدان ووري چې اول خدا صورت ستنه خو ما کزه منبروم شم او کزه وزیروم شم او کزه وزیر اعظم شم نو ما کوم سړی ما ته مبارک شه وي هغه سړی سره زما تعلق نه ښه یو سړی باندې د قام ذمہ داری وره چې او ورته چې مبارک شه تلوټ مار لور رسې دي او شروع کو چارو انګلیا گی می سر کړای می او پاو چوره می او ما ورته مې زماره طبيعت ګورم تیز غنې ما په درې مرز د اسمبلی پرې خو دی چې دې زنه اور سره زما وخت نه تیریږي څکه ما خدا سلی ونه بولې زین دي عزیزان الله تعالی فرمایي چه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات الله تعالی د صالح دي او نظرې حاملان سره دا وعده کړی دا لا يستخلفنهم في الارض چه الله تعالی بده تخبل ازما کې حکومت او خلافت وکړي كما استخلف الذين من قبلهم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اغه نبی کریم علیہ السلام یوم انزل پار مصلی وکړه سو منځونو ده پارا او چې کله نبی کریم علیہ الصلات والسلام دنیا نه سفر وکړه د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین حالت عجیب ده هر یو صاحب هوش او واس کار په خور ده چې او الله د دې د پاس داریو پاس باندې بو سوکي رسول الله عليه صلوات و سلام لاړو حضرت عبد الله ابن زید ابن عبد ربی د کجرو باغ کې لګیا د ګوټ کې بچي ورته راځي یا ابتا وی او بابا ان رسول الله قدمات الله پیغمبر وفات شو رسول الله عليه صلوات و سلام وفات شو تاسو پته را عبد الله ابن زید څه کوي رمبه او غردو و او د شین اسمان مالکا زما داستر گما دیر پارا سادت او غنیمت گنلی چی جماعت کے بناستم استاد حبیب تمی قتل اللہ چی کل آغا پاتن دے نما تدستر کو ضرورتم نشتمان دا نظر واپس واخر اور ویت کی راضی دا سی مستجاب الدعوات صحابی دے چی فل پور دستر کو نظر ختم شخار وچی اللہ چی کل پیغمبر نشتا اغین باز زپا دیستر کو بل چاہتا قتل نگوارم عزیزانو سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جماعت تروان لے تیلے خوری یو زین پاسی بل زین پیوزی لاسو خوئی کار پی خود دے او اللہ دا سراوشو رسول اللہ علیہ السلام بم دنیا نے سفر کئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پدے مین روڈ بان جماعت دا باہر ولار دے وے کچا داوے چھ رسول اللہ علیہ السلام وفات سر تنے نکٹ گو ذہن دا قبلو رنا چھ پیغمبر بانے ہم کینی مرگ رات دے شی پیغمبر بانے ہم مرگ رات دے شی سو صحابہ حضرت ابو بکر پسے منڈک را وے چھ دیر عجیبہ حالت دے دا عمر دا وجہ نسو کش کو رشی نے شنڈ کلاوی گی پزرگن صحابہ موجود دی تور پہ حیبت دی چی دا خود جلالی سڑے رے اس دا تور چلو شورو نکی حضرت ابو بکر را گئے رضی اللہ تعالی عنہ ممبر تپورتش تقریر و بیان شروع وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسول افا ان ماتا او قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا الله تعالى فرمائل چه محمد الرسول الله زما پیغمبر زما قاصد او زما رسول دي د دن اولان دي عمر رسولان راغلي دي او په دي راه عدم تر دي وفات پر راغلي دي دنیا نه پنا شي دي افا ان مات او قتل کدا پیغمبر تبع مرگ باندې مرشی یا میدان کې شهید شي انقلبتم على اعقابكم نو تاسو به دین پرې دی صبرې نظرې پسې به روان کړئ دین به پرې دی سبل فکر به باندې کوئ د پیغمبر جماعت به پرې دی یو بل جماعت پسې و منډه کوئ د پیغمبر جنډا و پرې دی یو بل جنډې لاندې و منډې وې ومن يلقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا الله تعالی فرمایل ومن يلقلب على عقبيه چا پیغمبر والا جماعت پری خود چا پیغمبر والا لار پری خود چا پیغمبر والا فکر او نظریه پری خود فلن یضر الله شیئا خدای وای ماته هیڅ تپ نرا رسی الله تعالی وای ماته هیڅ نقصان نه دی را کړی نقصان او وباله د پزات باندې دی نقصان او وباله د پزات باندې دی دا فتنه دا برد په سر باندې را پریوزی او حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ دین آباد یو جملہ ویرا چی ایوہ الناس من کان یعبد محمدا فقد مات چاچد جناب محمد رسول اللہ بندگی و عبادت کو رسول اللہ وفاس دنیا للاڑو ومن كان يعبد الله فهو حي لا يموت او د چا دین سره تعلق چې الله د پاره دی د جماعت سره تعلق د الله د پاره دی نو هغه الله ژوند دی د غبان مرګ ناراضي ابو بکر په دومره اهم موقع د صحابه څنګه نظریاتي تربیت کړي چې ګلابا دین والا خبره عقیده والا خبره نظری والا خبره دا د پیغمبر ذات سره هم نیتل دي الله تعالی د خپل دل کار اخلي کسان ول نمبر په نمبر را پیدا کړي پیغمبر د خلکو تربیت کړي عزیزان ناز مې کوستا خدمت کې چې حضرت ابوبکر ته کسان رال و او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ تلاش سکے په بنو ساید کې انصار راجمدی انصار مدینہ غ خلق دے چې کله دا د مکی معظمی مهاجرین مدینه تلال هر یو سړی خپل کور د وزایک نیم کور یو مکی مهاجر تور کا هر یو سړی خپل غلط وزایک را نیم غلې مکی مهاجر رو تور کا هر یو سړی خپل ډیر د وزایک را نیم ډیر مکی مهاجر تور کا پل جائداد او کاروبار د وزایک او نیم کاروبار او جائداد مکی مهاجر تور کا چې ګلابا ته د مکی هیڅ د ویني رښتمه در سره نشتا خو زما او د تام یس کې د ټول له مضبوطه رښتا اگر دې کریمه د چلا اله الا الله محمد رسول الله لہذا د دې رښتې په اساس تما سره زما مال کې شریکي تما سره زما کور کې شریکي تما سره زما جائداد کې شریکي دا نیم ستا نیم زما او یو صحابي حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ اغه سره پیغمبر علیہ السلام یو ملګری ک وستار اور بداوی اغه ځان سره واغس زمکه ور سره نیمک کور ور سره نیمک ډیرې نیمکلا نقد ور سره نیمکړي مال به ساتو اسباب او سامان ور سره نیمکو کټوي او سمسای ور سره نیمې نیمکړي دا یو کټوي دوالا یو ما ته پرې دوا او بیا دا اغه د مطمئن کول د پاره اغه ته خبره کوي چې کده جواز ته صورت وي نظمات دوه خزې دي چې یو خزه تا ته حواله کوم دا د ایثار انتها ده زما دوه خزې دي کده جواز سلار وي چې یو خزه تا ته حواله کوم ځکه تمہاره پیغمبر رور کړي او پیغمبر وی چې هر څه سره نیم کا صلی الله علیه وسلم او زیدا کته تا ما وی چې پیغمبر وی چې او 50 روپے ورکا نو ته وای په پیغمبر نه پیغمبر دې مال راکې 50 روپے زول ورکم ولا 50 روپے الله تعالی دې رحم وکي خدای دې امتحان ابتلا نه راوړي کني والله چې ګوتې زمون ټول په خوا خلاصې دي ښه په خوا مو خلاصې دي خو الله تعالی مو دې په دې مات ګډ لاین باندې ستاسو ګاډې ور په دې ککې نو او دام دې کا سٹارټ ګاډې دې الله تعالی دې رحم وکي عزیزان ناز به کوستا خدمت کې چې انصار مدینہ پس کې په بنو ساید کې راجم دي حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته اطلاع ورکې شو جواب بکرا سقیفه بنو ساید تراشا انصار مدینه راجم دی خپل قبائل اختلافات ختم کړی دی تقاضه دادا چې پیغمبر علیہ السلام باندې حاکم او حکمران اوس دې خو ګورې پیغمبر علیہ السلام حاکم کنو جواب راکوي جی حکمران کنو صدر یا وزیر اعظم کنو چیف جسٹس او قاضی القضات کنو چیف ایگزیکٹیو او د انتظامی سربراہ کنو سی این سی او چیف اف ایئر سٹاف او چیف اف نیول سٹاف هغه وخت د فوج کم کیفیت وو کنو نو وی چې پیغمبر خو پیغمبرو خو د دین اباب د حکومت استحقاق زمونږ دی ځکه مونږ د مدینه استوګن یو لہذا حکومت بو دین اباب سو کو مونږ مدینه والا مکی والا برمانه حکومت نه کوي حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ جناب حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ پاسه خطبه اویلا بیان شروع کو چه سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی پیغمبر زما او استاوم د مکی والا مدینی والا د مهاجر او انصاری د تور او سپین د پختون پنجابی د پاکستانی هندوستانی د مشرقی مغربی د ټولو د پاره یو حیثیت لري د الله پیغمبر هغه ویجی بالکل وی ما دا آغا پیغمبر خبره اوریدلی ده چې هغه فرمایل چې الائمه من قریش زمانه بعد د تاسو خلیفه ګان به د قریش مهاجرین چې مکه معظمه نه راغلي تاسو خلیفه ګان به د مکه مهاجرین عزیزان بس دا یو خبره وکړه هغه د سرګونو اجتماع چې هغه انصار پکې موجود دي چا چې خپل ځمکې ورکړي دي چا خپل کور نیم کړی دی. حضرت سعد ابن معاذ دا هغوی سردار دی، سعد ابن عباده دا هغوی بل سردار دی، دواړه راپاڅېدل بر راس والعین. د خدای پیغمبر وایي مونږ خدا تر اوسه کوم بحث یې وکړو، دا خو هم خدای سره دښمني وکړه، حالانکه هغوی ته علم نو چې پیغمبر علیه السلام داسې فرمان کړی دی. جی سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ داغین پاد صحابو دے عظیم اجتماع تا خطاب کو وستار چ سو غرد زان لپار داغین انتخاب پیسیت دا حکمرانو کئی. جی طول نولان دیو چلالی را پاسد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او سیوی صحابو تا یو مسلے ورطوکر دا مسلے والا، یو مسلے ورطوکر سوالا مسلی والا، وی رضیه لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم لصلاتنا ولدیننا افلا نرزاه لدنیانا. وی دا خدا کل خبر دا، آیت تا پکی ضرورت نشتا، حدیث تا ضرورت نشتا، چه پیغمبر پخپل جون دے پا دے مسلو درولو. دا پیغمبر انتخاب داو چه دا ابو بکر ستاسو دا دین دا پارا امام و مشر دے. نوی پیغمبر مونږ ته وای چې د دین د پاره په اعتبار وکړه، نو مونږ د دنیا د پاره په اعتبار نه کوو. افلا نرضاو لی دنیا نه، دین د پاره خو په اعتبار کوو، او دنیا د پاره په اعتبار دا مونږ هم داسې قوم سره واسطه ده، خدای ذوالجلال به رحم وکړي چې په ما یا په بل مولا د دل په باب خو هغه باندې قابل کافي اعتماد دی چې دې دا کوم مشکل دا ټیک دی. استاد څه پتر ما د سره نیت نه تړلې، عزم مې نه کړی. استاد بیا هم دا عقیده ده چې نه دا مزد دی ټیک ټاک کوي، ما د سره اودس نه کړی بیاو دسه ولاړم، ستا بیا هم دا عقیده ده او ما باندې اعتماد لري چې دې دا مونږ ټیک ټاک کوي. جی د تا په مړي باندې زه جنازه کوم، تا ته پته نشته چې دې نیت کړی دی که نه دی کړی، اسې الله اکبر الله اکبر چغې وایي. دا اودس کړی دی که نه دی کړی، اسې الله اکبر الله اکبر چغې وایي. جی عزیزه اوس د دین دپاره مونږ په مولا اعتبار کوو، خو چې خبره دنیا راشي نو وایي مولا پکې چا کړی دی، داسې وایي که نه وایي. نو خدای ذوالجلال دې رحم وکړي، دا مقدمه به د خدای دربار کې پیشې ښه، دا مقدمه دا به د خدای دربار کې پیش یو عجیب کیفیت وای، یو عجیب کیفیت وای. الله تعالی دې مونږه هغه ته نجات تر الله کی. پاتې شو نور دا دنیا والا معاملې. ما خو پرونو دو کاغذونو داخلول نه بعد خپلو ملګرو ته یو تقریر وکړ، او هغه تقریر کې ما ورته وویل چې تاسو زه په زور او په جبر مجبور کړم، او دې شی ته مو ودرولم، او ما جمعیت علما اسلام کې یو کس ځان په خپله دې شی ته مخکې کړی نه دی، یو کس مو پرون په آخري اوقاتو کې میران شان را ورسو چې داخل که کاغذونه شیخ الحدیث مولانا شیر علی شاه صاحب دا کوړي، میران شان هم ورسو. بل کس هغه مد مدرسې نه پاسو چې داخل که کاغذونه چار صده کې شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان سے، او هر یو سړی چې بزرگان ورته کینی قسم په خدای ما بل از دی خپلو ته وجړل، هغه مونږ ته جړلی دي. زه ورپسې لاړم ما ته جړلی دي، بل بزرگ ورپسې تللی دی هغه ته جړلی دي چې زه ځان کې د دې شی اهلیت نه وینم، زمنډه و زتړې و خودي شه د پر اهل نه بزرګانو ته به ولا ته به درځه باندې ټینګ ولاړې چاهه تا ته یو ووټ پریوزي او کلس ووټ نه ته پریوزي بس سری تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اوس د قران فیصله صدا نو بس تاسو ته یو اهم مسله ذکر کوم. زکا عزیزه سو پر او ما وتا د سترګو باندې پټای خودي پټای ادا سے نو ما بلګرو ته ما خبردار چې ما د پاره ووټ د چانه پترب غنه او دشمنه اونغه واړي ستارور ببل جماعت کی، ستاپلار ببل جماعت کی، کتری زما د جماعت په پروگرام د خدای د حکمرانای په تصور مطمئن کول شي، خو ټیک دا کری زما د ووټ په خاطر هغه سره طرفګری بنه کی، هغه سره دشمنی بنه کی، هغه سره تعصب بنه کی، هغه سره نفرت بنه کی، هغه سره دشمنی بنه پیدا کی. ځان لازیز ولای به زما د ووټ په زما اسمبلی ته ځمنه زه سمبلی ته ځمنه زه خود نظری د ترویج د پاره میدان کې ولاړم، خو چې مولا مدرس شي نو طالب په بایس نټورش په کتاب ګوري چې سوارا باندې دا طالب اعتراض داونه کی کری بیا بس جواب ورکوم. او مې مولا هغه چې کله ادری دې سمبلای تا نو دا کمپین به بایس شي کلی په کلی ګرځي او هغه الله والا خبر وړاندې کوي. ناظران ما ورته وې او نن مې هم سار ملګرو ته مې زه به ګورم چانه ووټ نه غواړم. ما مې دوه دلې یونیورسيټي کې الیکشن کړل، ما چانه شخصي تور ووټ نه غوښته ځکه چې دا خو زه اس خود هغه ته وایم چې زه ډېر لوی اهل سړی یم د دې لپاره، او زه اوس رالم عرش مولا نه راکوز شم مالا به ووټ راکړي اوس رالم عرش مولا ولې دا هغه پستر کوپی دي سه دا پستر کوپی دي که هغه ته الله تعالی انساني عقل نه دی ورکړی، هغه ته امتیاز نه دی ورکړی. عزیزانو نو الله تعالی او فرمایي یو مسله بس تاسو واضح کوم چې ووټ شرعي اعتبار سره د څه شي. سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تا حضرت عمر فاروق پاسید وستا انتخاب زمون د دین لپاره د الله پیغمبر کړی دی، نو مونږ ستا انتخاب د خپل دنیا د پاره کو. او جی حضرت عمر داونه وی چې زه در لوټ تر کوم سار مات یو کسوی وی چې زبتا له وټ تر کوم ما جزاک الله خو مال وټ مرا کو جزاک الله خو مال وټ مرا کو است اوسنا ما سره خپل شکریا دل تر رجستر کې چلا اوسنا زما شکریا جوړو کا چیرې کو تا دې خدای سړی ته جنت مار دکی چې تعالی وښ تعالی وټ تر کوم. مې ګول هابا کتا ته دا ما ولا کار دین ښکاری نو ما ته بوایل چې تعالی وټ تر کوم او نه بسان خپل غاړه په یو وټ باندې فارغې بیا بس تا ډیوټي ز ټول کار او دولس میاشتې او 24 غنټې دی دین د پاره په سرکولیشن او په چکر کې نو ته دا یو دو میاشتې خپل کار دین د پاره نه پرې دی او منډې او تړې بنوي ته ما ته صرف دا وایي چې چیت ته منډه کلی تازه او بس مونږ ووټ ستاره ووټ نو یو کس راغی هغه ما ته اوس ته رجسٹریشن کوم چې مونږ به جی ووټ تعال کړو پارٹی بل ووټ بتا ما مال ووټ پر راکو زما ووټ نه وړم عزیزان نو خبره باندې ځان پوي کوي شرعي مسلې باندې. سیدنا حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر ورته وی رسول پاک د زمونږ انتخاب د دین لپاره کړی دی، افلا نرزاه لدنیا نا آیا مونږ دنیاوی مشرای د پاره ستا انتخاب دی ولې ونکو، بلکې دا خو رسول پاک مونږ ته اشاره راکړه چې زمانه بعد تاسو مشر د تاسو امام مقتدا او خلیفه بداوی. نو حضرت عمر صرف دا نه چې خپل ووټ ورکو دې ټولو ته وی څنګه ووټ ورکو حضرت ابوبکر ته ټولو وی جی بالراس والعين ولی نو ورکو. حضرت عمر راولان دي شو خو هغه خو ایمان مضبوطو څه شی وی جی ایمان مضبوطو نو برملا د چا د اختلاف پروايونه کړه راغ حضرت ابوبکر ته لاس دی خوکا هغه لاس دی خوکو حضرت عمر په کلاس کې خولو وی د خدای په حضور و نظر کې ز تاسو را وحت کوم چې ته د دین په خاطر زمونږ مشر زبستا د هر حکم فرمان برداری کوم تا د هغه ووټ ورکولو خوا و زمونږ لپاره خفیه بیلټ پیپر ولې دی چې وای صدر نه پناه لاړ شه صدر ځکه زمونږ ایمان ډیر ډاون ډول دی کنه تا ته بم نمبر جوړو مو دی بل ته بم نمبر جوړو مو دی بل ته بم نمبر جوړو او که کله ته کلیر یو طرف ته راځي چې بس بایز صفا دی طرف ته هو یا دین والا خبره کوم یا دنیا والا خبره کوم یا اسلام والا خبره کوم یا کفر والا خبره کوم خو په دازای باندې ټینګ ولاړم دا شعر ټول نه بهتر دی تشي لټو اوس یو سره چې ما هم په اعتماد کې ساتي چې استاد او بل سره مې اعتماد کې ساتي ته الله والا خبره کې مونږ خو ټول د الله بندگان یو کنه او دا نو دنیا والا خبره کې دنیا ته هم ضرورت شته دنیا ته هم ضرورت شته نه ادھر کې رہے اور نه ادھر کې رہے نه خدا هی ملا اور نه د خاطر کاته بنه کوئی خا خاطر کوله مسله بنه کوئی د دې زناور او د مرغانو چرګو وی ځان له بادشاہ انتخاب کو د چا انتخاب کو د بادشاہ انتخاب کو نو زناور او باغی د پاره دلایل دی چې بادشاہ به زمونږ د زناورو نه زکای چې زمونږ خپې سلور دي هغه ګونم لوی لوی دي او په مونږ کې غوېد چې دور او ګدل کای ور پورې ژوند ده او په مونږ کې سنډاله چې دومره لوی لوی خرونه دي او په مونږ کې هاتی ده چې دومره لوی خړته مې ده او په مونږ کې مړس مړې ده چې 120 میل پی ګنټه کی رفتار سے هغه په ښکار باندې حمله کوي او د ځنګل لہذا بادشاہ به مشترکه زمونږ د طرف نه وي د دې دلایل چې به واورې مرغانو به شروع کړ وې بادشاہ به مونږ کې زکه چې زمونږ ودرې او مونږ هغه باندې الوزو مونږ ډیر پاکیزه خوراک او مونږ کې تاوس دي چې دا هغه ته ګوري نزله باندې خوشاله دي او په مونږ کې باز دي چې په خپل الوتو باندې د انساني نظرونو نه اوجل شي او شکل به زناورو دلایل شروع کړ اخاطر ته پته ولګل شي بادشاہ جوړ دی نه جوړيږي بادشاہ جوړ ابوري حکومت کې جوړ بادشاہ نه دی جوړيږي وزیر اعلی نه دی جوړيږي تاسو ته پته دا ابوري حکومتونه چې تشکیل کېدل نو خلکو ځان ځان لاره کوي یاسې په کومه لار باندې وزارت تور اوسم خیراتي وزارت ته نه پکې ووټ شته نه پکې پیسې لګول شته نه پکې مینس تا نازیدانو هر یو ځان له لار کته څوک په دې ګټه نه نوتل څوک د دغه ګټه نه نوتل څوک د هغه ګټه نه نوتل ما ته په دې خپو کې لزل کې خو دو ما ول لزل دا شته تور کومه وزارت کوم نه وي خدای دې ورکه وزارت نه کوم بلکې دا چې کوم ناس دایم ما پدې شي نازیدانو اوس خاطر هغه په دې زناورو طرف تلالو دې کې جوړه بادشاہ کی ک نور اسمین مشیر خو به موه مشیر به موه چې کله په مارغان خپل دلایل شروع کړ نه غوي ته به رامنډ کړه غوي ته غوي ته به رامنډ کړه چې له اوس دلیل به هم ځان د پاره وي چې زناور طرف ته بته وی تاسو خو ما پیژنې که نه زه ګورم د زناورو د قبیلې نه ځکه تاسو هم بچې راړئ زه هم بچې راړم تاسو هم بچې راړئ اګای نه اچوئ زه بچې راړم چې د مرغانو دلایل به لږ مضبوط شو دې خوا به را منډه کړه وی زه ګورې ستاسو د قبیلې نه تاسو هم الوزئ زه شپه شپه کوم زه لګیا یم الوزم اوس هغوی خو په بادشاه متفق نه شو خو د ده منافقت ټولو ته معلوم شه هم زناورو ته هم مارغانو ته چې دا خدای په قهر اخته دی خو مونږ سره منافقت کوي او زناورو سره لهذا خاطرت پیشوی دشمنه د زناورو کې مارغې هر یو دشمن دی چې ته یې منافق دره دی که ته راووتې نو شلو دی که درد راووتې نو شلو دی نو درد نه د زناورو د یرې راوتې شي نه د مارغانو د یرې راوتې شي ښه نو ځان نه به د خاطرک بچي نه جوړوئ ښه بس خو زر ځان کلیر کوئ چې بای دا شی یم د دې کې څه فتنه ده نه پکې تربګني شته نه پکې دشمني شته نه پکې تعصب شته او چې کله زه دا وایم چې زه د پیغمبر د مشن لمبردار یم زه دې بیا خپل سیاست په تربګنۍ وړی وکړم زه دې بیا خپل سیاست په دشمنۍ وړی وکړم دا دې په کمزلو په فحاشۍ او پوچګوۍ باندې وړی وکړم بیا ما ته دا زیب نه راکوي چې زه وایم چې زه الله د نظام دپاره جدوجهد کوم نو الله وفرمایل چې وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات صحابه کرام نمبر په نمبر یو یو را پاسېدو خپل ووټې حضرت ابوبکر له ورکو رضی الله تعالی عنه برملا یې ورکو د پلار او زوی پروا یې نه ده کړې د رشتې او حدیث پروا یې نه ده کړې وې دا الله نظر کې دا د الله د حکمرانۍ د خلافت دپاره اعلی سړی دی لهذا تا واخله زما لاس ما د تا په لاس باندې بیعت وکړو زه به ستا ملګری یم زما ووټ به درته وي زما ملګرتیا به درته وي اوس ووټ دې څه شي نو بس دا یو مسله یاده کړئ ځکه چې کوم کسان ما سره ملګرتیا کوئ نه به د جومات کې نه یې ناسي ما ته به تشې دعاګانې کوئ ما ته به تشې دعاګانې کوئ ګرځئ به دا پیغام به رسوئ د دین په خاطر دا پیغام به رسوئ د دین په خاطر څه به وایئ چې د ووټ درې حیثیت لري شریعت کې څو حیثیت لري په څه کې شریعت کې خلا خبره به کوئ شریعت کې څو حیثیت لري او په نور د شریعت نه بارې صرف یو حیثیت دی چې که سپاو شل سیرا سپاو پنځه پاوه سیر روجې درته پخې یومې میلاویږي که سله شل روپۍ پرې درته میلاویږي دنیا کې دغه اعتبار دی دین کې د ووټ درې حیثیت لري شرعي څو یو دا ووټ وکالت دی څه شی دی جی وکالت دی ته ځان دپاره وکیل مقررې چې زما د دین و ایمان او زما د حقوقو وکالت به یې سمبرای کې تکې نو اوس عزیزه ته چې کله عدالت ته لاړ شي نو ښه وکیل ګورې که ناکاره وکیل ګورې کاډو ستا خپل رور وکیل وي خو هغه پرون نه هغه بل از د وکالت نه راپارغ شوی دی په ټک د قانون نه پوهېږي نو ته به بیا هغه نیسي د خپل کیس دپاره که ایک ابروهي به نیسي حالانکې دې بدله مفت وکالت کوي ایک ابروهي الله دې وبخښي زما د یو سبق استاد و ایک ابروهي هغه به درنه 2 لکه روپۍ اغوستې د یوې پیشۍ لپاره خو تا به مینت هم کوو دا هغه دوست به دې کتو چې دې زما د وکالت ته تیار شي نو عزیزه ستا یو ادنا کیس دا هغې دپاره خو ته وکیل اعلی ګورې او دا ستا د دین و ایمان وکیل او ستا د حقوقو ترجمان دې دپاره به غاصب او نااهله هغه سړی به وړاندې کې نو قیامت په ورځ باندې به الله تعالی تپوس کوي که نه به کوي یوه او دویم حیثیت دا ووټ دا امانت دی څه شی دی جی د چا امانت دی د اهل د چا امانت دی د اهل او قران فرمایي چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ الله تعالی وای ز تاسو ته دا حکم کوم ان تؤدوا الامانات الی اهلها چې تاسو امانت باغ چا ته سپاره چې د خیانت پکې نه کوي هغه چا ته به سپاره چې د ځان لپاره امین او امانت ګرګنی په دستا سره خیانت شوبا او شایبنی دا دعا او دریم ووټ شهادت ته څه شی دی وکالت ته دوی نمبر امانت ته او دریم نمبر شهادت ته گواهی ده چې او الله ته حاضر ناظرې مونږ ستا په وړاندې دا گواهی کوو چې دا سره اهلیت لري دا د مشرې اهلیت لري الله تعالی او فرمایل چې یا ایها الذین آمنوا كونوا شهداء لله كونوا قوامین لله شهداء بالقسط او ایمان والو چې کله تاسو حکم کوئ حکومت کوئ فرمان روای کوئ نو هغه به د الله په یره کوئ شهدا بالقسط او کوم ځای چې تاسو شهادت او ګواهی کوئ دا به انصاف او عدل باندې کوئ څنګه به کوئ انصاف او قران کریم کې الله فرمایي چې فجتنی بروج سمنل اوصال وجتنی بو قول الزور خنفاء لله. سوره حج کې الله فرمایي چې زما ګوره دو کار ډیر زیات بدشي. شو کارونه خدای وای په دنیا کې دو کارونه زما ډیر زیات بدشي. یو ارچ چې هغه کې دی ولد غیر الله قانون شریک کو بلکې د خدای قانون دی والو زو د انسان قانون دی په ځای پرې خوړو. خدای وای د اعلی درجه مشرک ته ښه ځکه زما حکمرانی دی ختم کړه انسان دی حکمران کو زما قانون دی او جانب ته کو د انسان قانون دی راو زما د قانون په ځای باندې دی وترو. الله تعالی فرمای چې فجتنی برو سمنل اوسانی وجتنی بو قول الزور زما دو کارون ډیر بدشي. یو به ما سره شریک نه پیدا کې او دویم وجتنی بو قول الزور دویم خبره دا ده چې دروغ گواہی بنګي ښا دروغ گواہی بنګي. او الله تعالی فرمای چې چا گواہی پټکړه چا گواہی پټکړه پاغي باندې سملاستو فانه آسم القلب. خدای وای صرف دانه چې لاس ګناګار دی سترګي ګناګار دی. ترانسفارمر دا زمونږ د بجلی ترانسفارمر چې دې دې په لکړی ته بجلی ورکړي چې دې ټیک ویني دا ټول پنکی روان دي او که هغه ترانسفارمر اوس خراب شي نو دا پنکی او دا دې بره کورونو کې پنکی وای کنه ادا فرجن او ټي وی ګان او دا ټیپ ریکارډر او د بجلی جمله سامانونه اب ټول په ځای ستاسو ولي دې پکی کې خرابي نه راغلي د ټیپ ریکارډ کې نه راغلي څه شي کړه ترانسفارمر کې رااله. الله تعالی وای د انساني بدن ترانسفارمر د زړه او چا چې گواہی حقیقت والا پټکړه ترانسفارمر خراب شو فإنه آسم القلب د زړه ګناګار دی. او کله چې د انسان زړه ګناګار شي لاسونه په غن کې ورختي په پاغن کې ورختي. نادیدانو دغه درې خبرې دا مسلمانانو ته رسوي نور مارکه حق او باطل زما دا وسم نه دي چې زه سمبره تاسو سمې وسم نه دي ما ته چاوې وی کومو بایله مې بایلو با کومو بایله مې بایلو با 99% بدای چې سبق بایلو با 1% بدای چې سبق ګټو با نو ما ورته وې مې کومو او بایلو دا نو تا کوم زين کې مخ کې نه دا نو سا اثر لا باندې تا کوم او ګټل نو یو لوی ځمداري په سر راوړل دا بیا په دعاګانې کو چې او الله دې دلدل نو پاک صاف اوس په خیر او عافیت باندې ځمداري باندې پوره کې ورپورې مباسته مورته ګلابا پمون باندې د بیرو دو ساسر نشتا مولانا غلام غوث هزاروی زمون قائد الله تعالی دې غریب الرحمت کی حضرت هزاروی رحمت الله علیه او در الیکشن باندې چې بیا الیکشن تو درې چا ورته مولانا اپ پھر لړ رہے ہیں ته بیا الیکشن کې نو مولانا سے بتڑی رجیب جواب ورکړي بھائی ہار نہ کوئی ہار نہیں میدان چھوڑ کر بھاگ جانا بہت بڑا خار ہے بیلل دا سر شرم خبر نه دا خو چې میدان ناپاک سړی ته پریوی او تور ته میدان خالی کی دار ټول نه لوی دا شرم خبر دا. نازیدانو زوم دغه شی مجبور کوم دغه بزرگانو مجبور کوم دغه پاکانو او نیکانو مجبور کوم لہذا دغه دلدل ته مزان ور وګردو اوس مو الله تعالی پات شو دا خبره چې اوس موږ په کې څو شی ما هیڅ نه دارې مو غمې هیڅ نه دارې دستار نه دارې مو غمې پېچ نه دارې. ایو سړی ته چاوي وې بادشاہ را روان خلکو نه مالونه اخلي ناغه ورته چې ما هیڅ نه دارې مو غمې هیڅ نه دارې موږ سره سشتنه نه موږ بس واخلي ما دار مانکی بابا دلنګر خبره وا مانکی بابا لنګر کې به ډوډۍ یو یو ډومبه تقسیم شو پټولو مسافرو ملمنو باندې او چې ډوډۍ تقسیم مخلاص نه بیا غې نه پس با خانه کې را شروع شو پخړی وایا نو سره ما غو نه لګي غوسته ناغه د څنګه وچه ډوډۍ ملاو شو ناغه په شروع کړه زر اخلاص کړه نو چې کله خانه کې را ورسید خو سره سره خو څه ونه ناغه نور ته ماته او پکې نه نه ورته خپل پکې وته پکې څه ماته خپل پکې نو ما ورته څه مارته پکې مو پکې څه ماته کافر نه موږ نه بس اخلي ما هیڅ نه دارې مو کومه هیڅ نه دارې دستار نه دارې او کومې پېچ نه دارې. او ځانو اوس پاتې شو دا چې دې میدان کې چې دنیا پیسې لګي ما پرون ملګرو ته وې ما سایکل ځان له اوس نه وګورې سایکل زمونږ الیکشن او میدان ته ني سایکل والا الیکشن بې پیدل الیکشن بې دا خپل دوستان بل کړه تبلیغي وفدونو په شان لګو چې بې دق خبره ده الله والا خبره توکې دی ما وې جمعه کې ودا وای چې خبره توکې دی نو مو غواړې چې ورته علاوه کوی چې ما خپل پریوزن لغ خپل زمير نه با خدای به ځان ته حاضر ناظر کې او لږ خپل زمير نه تفوس کې نو کدا بل لای نه تری کارش نو الله دې مرش ورمنډه کوو په الله دې مرش ورمنډه کوو په مونږ نه چا غریبان ته لاس شو نه جګړې کوو نه فتنې وبارو بلکې مونږه فتنې فروکو بیګا ماته یو وفدا او غوي ماته وای چې فلانه سیب د فلانی سیب مخالف دي مخال الله تعالی دا مخالفت موافقت باندې بدل کی وی هغه وای چې زبر د قاضي سے برپور ملاتړ او برپور ملګرتیا کو نو مورته ګلاب زخه مې د دوار سره مې تعارف نشته خو مې خبره دادا که زما د وسو شو چې ستاسو دا مخالفت په موافقت بدل شي نو زما هیڅ چره ملګرتیا او مکا خو چې دا دشمنی دا په دوستای باندې بدل شي دا کوم ملګرتیا وکا نازیدانو بار تقدیر زمونږ سیاست دا د پیغمبر علی السلام سیاست ته كانت بنو اسرائیل تصوصهم الانبیاء کلما هلکن او زمون سیاست خلق په شکاری چین دخان دی په موکر او دی خلق په شکاری چین دخان دی کله راو دی په موکر او چې د منبرای وخت راشي او زمون سیاست خود کال دول اس میاشت روانی زمون سبر سکار شتا تا تو ټول گوای زمون سبر سکار شتا زکه چې زدا دین ګرم دامه عقیده ده چې دا دین اهمه شوبه ده لهدا زما د بل سکار شه په قبر دغه مسله کوم په جمعه کې دغه مسله کوم په واده کې دغه کوم په خاده کې دغه کوم د جماعت اجتماع کې دغه کوم د سیرت اجتماع کې دا کوم د حکومت د طرف ته سیمیناری بس دا خبر کوم پکې بهر تقدیر دا سو بنیادی خبرې وي ستاسو خدمت کې مې عرض کړې او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا طيبا كثيرا كما امر ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ارغاما لمن جحد به وكفر ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر لتتميم مكارم الاخلاق لا يخلق نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السلطان والإسلام توأمان فالإسلام أص والسلطان حارس وما لا أص له يهدم وما لا حارس له يزيح صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد پیشوا و رہنمائے خلق عالم ہے محمد پیشوا و رہنمائے خلق عالم ہے مقدس ہے معظم ہے معزز ہے مکرم ہے فروغ میں فلے ہستی میں نور عرش اعظم ہے حبیب حق ہیں مسجود ملک ہیں فخر آدم ہیں انہی کی رنگ سے رنگی گلی ہستی میں زینت ہے انہی کی بو سے اطرائی بنی آدم کی تینت ہے درود پاک شوق سر ہوائے اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک و بارک وسلم وسلی علی. جناب صدر محترم، محترم جناب صاحب زادہ صاحب، حضرات علماء کرام، عودد حاضر دینی اجتماع، حاضر مسلمانان ورنو، داننن اجتماع دمامول مطابق دے حضرت حاجی صاحب محمد امین رحمہ اللہ او دے حضرت حاجی صاحب ترنگزائے رحمہ اللہ داغوی پدے تاریخی جہادی مرکز کے دسیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پا عنوان منعقد شوی دا مان اوڑان دے علماء کرامو تاسو تخپل خپل انداز بانے بیانو کو او دے حاجی صاحب رحمہ اللہ دجون مختلف ناحیے او طرفونا اغی تاسو تخکارکل بالخصوص زمارور ذوالفقار صاحب دا حاجی صاحب رحمہ اللہ دا تحریک پا اساس داغے پا تاریخی تسلسل او تڑن باندے تاسو تا یو جامع او تفصیلی خبر او کرا او مان او رستو زمونگا او دا تاسو رٹول و محترم مولانا احمد علی جان صاحب دامت برکاتو ہم اغیبا ام تاس تا بیان کئی زوم دا موضوع پا مناسبت دوسلور و عنوانات و بان خبر تاس توڑان دیکوم خوہیل لرم چه تاسو بوخی او چاق و چوبن انداز کی ماوالا خبر باوری ذکر عزیزانو یو بدا خبر واضحو چه دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت طیبت قاضا صدا او دویم بدا خبر بیانو چه دا دغی سیرت پخ پلولو دا دیخ پلول کو دا کم کردار مظاہر اکڑا او درہم بدا بیان کو چی پدہ لڑائے او تسلسل کے دا حاجی صاحب ترنگزائی او دے حضرت حاجی محمد امین رحمہم اللہ دا دوی مقام و مرتبہ او دا دوی تلن او لگاو دا ساندازو او سلو رم خبر بداوی چنن منگ راجم شویو نو دا یادگار اجتماع دیکھ مماو تا دا کم راحت تجدید کو کم میساق بنوے کو حاجی صاحب رحمہ اللہ سرد عقیدت ثبوت بسنگ فراہم کو نازیزانو ٹول نوڑان دے خدا چی دا خبر اوم شوا کی گی ہم او تاسو او رئی ہم قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اللہ تعالیٰ دا ملکوتِ عالم یولو یا اجتماع کی دا بیانو کو دائرہ دے ظاہر اکر فرشتو تا انی جاعل فی الارض خلیفہ دے زمکہ کی خلیفہ پیدا کوم اس دے خلیفہ سر مراد اللہ حضرت آدم علیہ السلام اس عزیزانو نے ہوئے چی انی جاعل فی الارض انسانا انی خالق فی الارض آدم آدم پیدا کوم علیہ السلام انسان پیدا کوم بے احترام و شرافت حامل دا ظاہر و واضح اطلاقاتنا اللہ تعالیٰ غدولکو یو صفتی انداز دا انی جاعل فی الارض خلیفہ خلیفہ پیدا کوم اس لگ دا خبر غور طلب دا چی آخر خلافت دے سشے خلیفہ وی چاہتا نو دے امام استاز خلیفہ خو جماعت کے آغا طالب وی چی دے مامور کئی پا دے چی زبا نیم نو تبا امامت کے او زبا نیم نو تبا خطبہ وائے او زبا نیم نو تبا جمعہ کے زکا چی زما غیر حاضری اغا زما دا پارا دا دے وظائف پورا کولو لار کے رکاوٹ دا یا چی کم زائط پا حیث دا امام زما رسائی نکی گی اغا زائط پا زما دا نمائندہ او دا ریپریزنٹیو پا حیث بانے تزے اس دا اللہ تعالیٰ پا ذات خدا دعا کیفیات نرازی نیو مقام دا سی کے دیشی چی اللہ بنین و علتا بتخار دا خٹے و باسی نبیہ بخلیفہ اے او نا دا سی کے دیشی چی اللہ تعالیٰ با دیو کار کولو نا عاجز نو تبا باتور جوڑے گیا و کار بسر ترسے زمان خبروانے پوئے گئی نا دا سی نا کنا دا سی نا جواب بجواندے را کوئی تاس او دخو نئے گا نا او عزیزانو دا چې سړی سل 200-300 میله مزل وکړي او بیا دلته راغلی هم صرف خوب لی، نو ما په خیال چې رانه شي ښه خبره وایي، ځکه چې دا خو اوس هغه نه روایتي قبرونو باندې جمع کېدل دي، روایتي جمع کېدل خو نه دي، ځکه حاجي صاحب رحمت الله علیه د روایتي اجتماعاتو قائل نه و، هغه عمل واله سړی و، قول او وینا واله سړی فقط نه و، کومه خبره چې کولا دا یې د عمل لې باټری او تجربه ګاته دننه کولا، ځکه دغه حاجي محمد امین رحمه الله چې یو خبره کوله دا چې د الله په ځمکه باندې ځان بچاوي، نو په دې باب کې د حاجي محمد امین لپاره د سکندر مرزا فرعونیت رکاوټ نه و، لاس بلا جج کور پورته شو او د سکندر مرزا گریوان ته واچول. عزیزا یہ دل گردے کی بات ہے، ہر ایرا غیرا یہ کام نہیں کر سکتا. دا ما او تاغون دی منگا کل کل سوٹی پتورو کل کل منگا او دا سے اسمان طرف تخپے لکی کو چھ ما ہم دا کار. عزیز دا کار دا دے مردان خردے چھ دا چاہی او مسلسل سلسلہ ذات پاک دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر تر لیا، او دا چاہی او تسلسل پا بری صغیر کے حضرت مجدد الفسانی، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ عبدالعزیز، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا جعفر تانے سری، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، حضرت شیخ الہند، شیخ الاسلام حضرت مدنی، امام انقلاب حضرت سندی، شیخ التفسیر حضرت لاہوری، او دے اکابرین او غمائدین ملت و امت سر رگے دلیلہ. ناظرین نن بلک ما طرف ته متوجی یی، زکه زنن انشاء الله یو اهم خبره د تا په ذهن کې اچول غواړم، زکه سادی بابا وی ترسم کې نه رسی بکابه ای عربی کی رابط کې تو مې روی به ترکستان است راغله، خو به د حاجی صاحب اجتماع لا خو ګلاب کملار باندې چروانه دا ګور حاجی محمد امین ولا لار دنه، کملار باندې چروانه دا حاجی صاحب ترمزای ولا لار دنه، کملار باندې چروانه دا شیخ الهند ولا لار دنه. عزیزان او بیا دغه جماعت، دغه جماعت دا صرف جماعت نه دی، دا هغه جماعت دی چې دې ځای د حریت او د ازادۍ مجاهدان حضرت امام الهند مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت امام انقلاب مولانا عبید الله سندی، او داسی اکابرین او غمایدین راتل دی لپاره چې د خدای د پاک ځمکې نه د فرنګي پلیت قدم به وباسو، د خدای په ځمکه به نظام یوازې د چاوي جواب بلکتی را کوي یوازې به د چاوي، ځکه عزیزانو دا عقیدې والا مسله ده تاسو ته ثابتوم. نو الله فرمایل واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، زه دې ځمکه کې خلیفه پیدا کوم. علماء کرام فرمایي تخلفني في تنفيذ الاحكام والحدود، دا انسان بر خلیفه ویلو مستحق علی، د د پسر باندې خلافت والا تاج بالا پروتی، چې د د شخصي ژوند کې، د د اجتماعي ژوند کې، د د انفرادي ژوند کې، د د سماجي ژوند کې، د د معاشرتي ژوند کې، د د معاشي او سیاسي او نظامي ژوند کې، د الله تعالی د احکام او د فرامین او عملیت کته شي، او کنه داس نه نو بیا به د خلیفہ و نام مستحق نئی، جواب تیز رکھے گا خلیفہ نا مستحق نئی، زکا دیزانو دا ٹیپ ریکارڈر چھ ماں اولان دے پروت تے اس دتا کیسٹ پلیئر زکا ہوئی، ٹیپ ریکارڈر ورتا زکا ہوئی چھ دتا کل بجلی تارا ہستا او دا پلے او ریکارڈ والا بٹن دے پہ پوش کرے او کیسٹ دے پکے او لگو او چاوے نا شورو کرا دا محفوظ ام کرا او چھ بیا تاری ورس کرا او بیا دے پلے والا بٹنو لگو والیم والا بٹن دی پا تین چار پنچے اولا گولا آغا ریکارڈ تا تا واورو ام اس کدغت دو فٹ آلا دے ندا فنکشن کئی چھ ما والا خبر محفوظ کئی او ندا وزیف سر ترسی چھ محفوظ خبر در او رئی نو بیادتا سو کیسٹ پلیئر نوئی بیادتا ٹیپ ریکارڈر نوئی دا ٹیپ ریکارڈر پا شکل ڈانچا ورتا وئی بیا مکینک نہ خرید کئی بیا په دې لاره کې کباړی ګرځي هغه داسې اوسپنې په روپۍ دړای اخلي ښه زما خبرانه پوهېږئ. نو عزیزه اوس که تا کې دا خلافت والا معنویت نه وي نو ستا خپې د غوی نه مضبوطي نه، ځکه ته انسان یې جواب راکوئ جي، ستا خپې د غوی نه مضبوطي نه، ستا سترګې د میخې نه غټې دي، ستا غوږونه د خره نه لوی دي، که ته منډه د سپینه تیزه واله شي بیا خو دا کمال او مقام او امتیاز دغه ځناورو ته ورکول پکارو. دیو جنا الله اس به صفتی سره ذکر کړی چې یو هیو بٹ یو مست ڈو سو. دا استاد مداری دا تب ځان خلیفہ خپل کردار سره ثابت دی. اوس عزیزان الله حضرت آدم علیه السلام خو پیدا کړ دا بطور تمهید تاسو ته دوه خبره کوم چې ان شاء الله دی باندې یو بلډینګ داسې تعمیر شي ځکه دا یو سلسله ده مسلسله. نو الله تعالی فرمایي چې کان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. الله تعالی وی آدم علیہ السلام می پیدا کو دا آدم علیہ الصلات والسلام د مبارک شان ما دا غ اولاد سترو نرو می گوشکل کی خارج پر اوستو د ارواحانو د غ مادی تمات شکل می مادی ورک ک امثال زر د ارواح انسان د غ مادی تمات ما یو خبر دین کې واچو دا قران کریم فرمایي ویس اخذ ربک من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلا. الله تعالی فرمایي چې د ټول انساني ارواح ته ما دا خبره په ګوته کړه چې اسمان پیدا کوم د تار پارا دا ځمکه می پیدا کړې د تا لپاره دا بحر برد تا خادمان دا انور او سپوږمۍ د تا خدمت گزار هواګانې ورجد د تا خادمان زناور د تا تابع او تا ته مسخر خود تا ډیوټي بسی. الستو بربکم الله وی ما تا ته دا انور مسخر کو. قران کریم فرمای وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. الله فرمای چې د تا سمره استطاعت دی او د سپم مینه سمره استفاده کوی شي. تا تلار کې سر وکاوټ په حیثیت د انسان ته استفاده کوا په حیثیت د مسلمان په حیثیت د مسلمان نه په حیثیت د لہذا روس والا لګیا دی د کائنات نه استفاده کوي کنه کوي جواب راکو وای کنه امریکی والا د کائناتو نه استفاده کوي کنه کوي او ما وی چې د غصر کافر هغه زما ستا مقابله کې زیات مستفیدین دي د کائناتو نه ځکه امریکی والا هغه سولر انرژي او شمسی توانایی نور والا بجلی کنټرول کړه شارټیج د توانایی او د انرژي ختم کړه کارخانه په چلی پنور باندې ټرین چلی پنور باندې رڼا کوي نور باندې کمره خی ګرمۍ پنور باندې او ما وتا مسلمانان چې څوک په قران باندې نیخ پنیغه مخاطب دي قران باندې چې نیخ پنیغه څوک مخاطب دي اوس عزیزا ما او تا د نور نه سوره فائدہ واغست نو تاسو ته پته نشته مونږ کلی خلک نور نه ډیره فائدې اخلي د میخو سپی داسې په دیوال باندې ورته پی هغه په اوچي او په جمی کې کټ راخ کی پیتا وتا او دا ځان باندې صدر واچ چې دی پیتا وتا دی ګرم شو او بیا چې جمعه تراشي نو مونږ ته وای مانځنه پس دعا وکړي چې خدای امریکا تباه کړي مونږ او خجی خدای دې تباه کړي او دعا وکړي چې خدای روس تباہ کی مونږه خو قسم دې ک روس تباہ کیږي په دې دعاګانو قسم دې ک امریکا تباہ کیږي په دې دعاګانو د حاجی محمد امین کردار دتا وړاندې زکه عزیزا زماده عقیده ده چې ردی حاضر جمع مقابله کې د کردار په اساس باندې حاجی محمد امین زیات مستجاب الدعوات حاجی صاحب ترنګزای زیات مستجاب الدعوات خو هغه فقط د جمعات کې ناس دو دعاګانې خدای باندې قبلو دي ک میدان جهاد کې ولاړو کوم ځای ولاړو جی او بیا میدان جهاد کې دعاګانې کولې خدای وایي ته حرکت وکا تبي بیا دعاګانې کوا نازیزان عرض مکو چې الله تعالی فرمای انساني ارواحنا ما یو داستا لست بربکم چې آیا تاسو برب او حکمران منه یوازې ما قبول سو د تاسو رب بسو کی د تاسو سپریم بسو کی د تاسو سورل بسو کی د تاسو حاکم او مقتدر اعلی بسو کی د ټول انسانانو بغیر د سفر په امتیاز د جواب وکبلا. الله زمونږ رب حکمران بته اوس عزیزا چې کله ما رب حکمران ومن او داغه حکم نه منم نو دا عمل مې د قول مخالف ته کنه د مخالف چې کله مې هغه حکمران ومن او حکم نه منم دا عمل مې د قول مخالف ته کنه د مخالف مخالف ته اوس عزیزانو دغه ځای الله تعالی یو بل وعده هم واغستا قران کریم کې الله فرمایي چې د پبلک میټینګ نه بعد د جلسیام نه بعد د ایگزیکټیو باډي د اغه یو اجتماع مې را وغستا د خدای په نسبت باندې ایگزیکټیو باډي یا مجلس عاملا دا د انبیای کرام پاک روحونه دي او قران کریم فرمایي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ده حضرت آدم علیہ السلام نراوالے تر جناب عیسیٰ علیہ السلام پورے دے ٹول انبیاءنا اللہ تعالیٰ وعد واغستا چی زبتاست نبوت درکم زبتاست شریعت درکم زبتاست نظام و قانون درکم تب دخپل ذات پر راکے دے دنیا انسانیت تیوما ڈلو نمون پیش کے خود دین بعد ثم جاءكم رسول د تاسو اختتام کې او پیغمبر برازي چې داغه مقام او مرتبه د ټولو انبياو نه بلند او بالا وي ثم جاءكم رسول او الله تعالی دې رحم وکي حضرت امیر شریعت سید عطا الله شاه بخاري ټول وای رحمه الله دا څنګه کنه قسم دې کا ته الله شاه بخاري نه وي قسم دې کا حضرت شیخ الهند نه وي قسم دې کا حضرت مدنی نه وي قسم دے کہا جی صاحب ترنگزائی نوے قسم دے کہا جی محمد امین نوے نن با ماو تا باندے لکا قانونی و نظامی اعتبار سر چرا بانے فرنگے سور دے جسمانی اعتبار سر با نن پو ماو تا بانے فرنگے سور خواہ در بیل خبر در چی اس ماو تا زان دا تاریخ نواقف ہونا چی فرنگیان او استل چا او تاج چا پسر کے خود در دی امریکی یو سابق صدر جان اف کنیڈی اغوی وکٹری ہے سو مچ لیڈرز وائل ڈیفیٹ ہیز نن تحریک چه کل کامیابی تاو رسی نو هر یو سره برید داسی تاو که چه مونگو هم دازاده جنگ چه بیا مونگو که کنن پیرنگی سر مداز چلو که اوس که کم زی تحریک ناکام شی نو بیا اس سوک ده ناکامی زی مداری پا خپل سربانی ناس میخواه دا تارو سو ستاون ده جنگ ازاده ده ظاهری ناکامی زی مداری تارو سا چام قبوله نکرا اکا مونگه پا چاور تپو نو دا اگر صفای وکیلان مگه ترزین نا اگر داسی نو خود تاسو سی وائی خواه اگر داسی نو نو ما طرف تک گوری جی زی انشاءاللہ تاست خیم چی دے حاجی صاحب ترنگ زی او دے حاجی محمد امین رحمہم اللہ دا غی دے تحریک اساس و بنیاد سو ناز بکو چی اللہ فرمائے ثم جاءکم رسول بیا بتاستا آغازی مشان پیغمبر رازی حضرت امیر شریعت فرمائی چی دے دنیا و دے کائنات دا سٹیج لکنن دا سٹیج جوڑ دے او عمومن دے سٹیج مہمان خصوصی یعنی خصوصی مقرر آگئی چی اختتام کے بیان وی آگا نوڑان دے مقررین بیان کئی بس چی کل دا آخری مقرر بیان ختم شی تو وہی چی بس دعاو کئی او عمومن زمون دے اجتماع دا اعزاز حضرت مولانا احمد علی جان سیب دامت برکاتهم اگوی تا گویا حاصلی اللہ تعالی دے اگوی تا دے مشہدان و علماء و طول و تلوی عمر ورکی تاستول آمین و آئی زکا عزیزانو دا دینم د داسه علما او دم خم سره ژوند دی کني په ایمان چې کوم ځای علما نشتا لار سے هغه انسانانو کې د مور خور امتیاز نشتا هغه د خالق مخلوق امتیاز ټول د مین زوته لري ښا عزیزانو عرض میکو چې حضرت امیر شریعت فرمای دا کائنات او دنیا وال استیک دا جوړو بزاد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پارا په دې سټیج باندې مهمان خصوصي چیف گیسٹ او ستر ملمرات جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو حضرت آدم علیہ السلام نوالے تر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے یو لاکھ سلیش ہزار کم و بیش انبیاء پہیسیت دا مقامی مقررینو پہیسیت دا لوک العلماء رالل دے سٹیج تپورت شو خبریں ام آغا اکڑا کمچر دے سٹیج موضوع لکہ دا نن سٹیج موضوع دا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دے اساس چی حاجی محمد امین دا سیرت سنگ خپل کچی دا لوڑ مقام کی نماتا گورے دا سڑی خپل پلار مرسی لار مرس نو یو سلویخ رضی یاد بی کنی یاد وای کن یو سلویخ رضی پس تاسو اصر دا پلار دا قبر بیا چرا تا پوس کرده نو او زما دا پلار قبر خوب ما سر اخپل کلی کی نو زپا کال کنو نو آلتا نظم اچی کال تیری گی نو پا مند دلتا را روانیم حاجی محمد امین رحمه اللہ ولی را روانیم آخر وجه صدا لگاوی دا دل لفظ سرا دا کم چی پدا پوسٹر بانے غٹ لکلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چاچ دے پیغمبر سرا دارنگی نسبت پیدا شو اگر مسلمانانو پزلک زان لیو مقام او وقت او منزلت جوڑ کی خواہ نازیزانو عرض میں کوئی تاس خدمت کی چی امیر شریعت فرمائی آدم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پورے یو لاکھ سلیش ہزار انبیاء دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دا ربوبیت دا اللہ دا مقدرت و حکومت دا اللہ دا نظام و شریعت خبر اوکرا او ہر یو پیغمبر خپل امت دا خوش خبری سنا اوکرا چی سم جاکم رسول میمان مقرر را روان لے خصوصی مبلغ را روان لے چی چا دا پار دے اجتماع نقاط شوی دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو اغوال خبر باوری اس عزیزانو زما استاد محترم فرمائل وی سمر پیغمبران چی راغلی علیہم السلام امتونی دا غی پا کلیم مسلمانانو او دا پیغمبر پا خپلا دا محمد عربی پا کلیم مسلمانو فرمائلی چی دا حضرت ابراہیم امت پا دے کلیم مسلمانو چی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ دا موسیٰ علیہ السلام امت دا مسلمانو پا دے کلیم چی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ اسماعیل علیہ السلام والا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ خدا ټول انبیاء پخپل مسلمانانو د الله پنیز په دې کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عزیزانو اوس دا مهمان مقرر راغی بیان اوک د خپل کردار پانداز باندې په درویش کلنی جوان کې د انسانیت او آفاقی پیغام ورک او الله دې رحم کی حضرت شاہ ولی اللہ رحمه الله باندې فرمای دا پیغمبر دعوت آفاقی داغ قرآن آفاقی داغ قبلہ آفاقی او داغ امتم آفاقی پیغمبر دیو خاص خطی دا پار نا قرآن دیو خاص خطی دا پار نا قبلے دیو خاص خطی دا پار نا او امتیم یواز دا خپل زان دا پار نا تام انسانیت دا پار او حضرت شاہ سے فرمائی رحمہ اللہ قرآن کریم فرمائی ان اول بیت وضع للناس اللہ تعالیٰ دا کعبۃ اللہ ذکر کئی چی دا دے پیغمبر و دا امت دا قبلہ وضع للناس دا یواز دا مسلمانان انتفاع دا پارا ندا دا دے کعب والے صلاح عام ہے یاران نکتہ دا کے لیے دا آدم علیہ السلام اولاد سمرچ دے ندا دے کعبے مادی انتفاع غٹوڑو تا شامل دا او آغٹوڑو تا دعوت دے چی دا کعبۃ اللہ زان دا پارا سمتو گردو اللہ تعالیٰ نو فرمائے چی اول بیت وضع للمسلمین اول بیت وضع للمؤمنین بلکہ اللہ فرمائل چی اول بیت تاسو وای دا لفظ اول بیت نو دمرا عربی بانے خوبا تاسو مواقع بے دا ناس چاہتا ہوئے تو وال اولاد آدم تا امریکی والا پکی دی لندن والا پکی دی دا دلیل دے خبر یہ کریم علیہ السلام قرآن آفاقی اللہ تعالیٰ فرمائل شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن ہدل للناس اللہ تعالیٰ نوے چھے ہدل للمسلمین اللہ نوے چھے ہدل للمومنین بلکہ اللہ فرمائل چھے ہدل للناس دا قرآن دعوت ابتدائے ٹول انسانیت تام دے لہذا کم زے چھے تا دا قرآن دا دعوت وینی چھے یا ایوہ اللذین آمنو نپشل گنو زائنو کے قرآن بناتے تو گویا وینی چھے دعوت ورکے پدے الفاظو چھے یا ایوہ الناس او ٹول انسانانو ما والا خبری توقعی دی قرآن بل زیوی یا ایوہ الناس او ٹول انسانانو اور شاہ سے فرمائی چھے دغ پیغمبر دغ پل تعلیم و دہ ہدایت پاساس بانیم آفاقی دے ٹول انسانیت دے پارا اللہ تعالیٰ فرمائے اِنَّا اَرْسَلْنَا کَا کافتن للناس بشیرا و نذیرا اللہ تعالیٰ نو فرمائل چھے ماتلے گلے کافتن للمسلمین ماتلے گلے کافتن للمومنین بلکہ وے فرمائل چھے کافتن للناس دو ٹو انسانیت پیغمبرے دو سا پیغمبرے لگ جواب تید رکھوئی کنی زمہ بیا زڑے میں ڈوبی گی چھے خبر اگی نستاز زین کے نرازی خواہ کافت دو ٹو انسانیت پیغمبرے او اللہ تعالیٰ او فرمائل چھے دغا امت چھے چاد پیغمبر علیہ السلام دعوت بانے لبے کوئے نو دوی حیثیتم آفاقی دے دا محدود و لیمیٹڈ ندے لہذا دوی بخپل دائرہ کار پخپل را محدود کئے نا پا محدود دائرہ کے بزار را بندئینا اللہ تعالیٰ او فرمائل چھے کنتم خیر امت اخرجت للناس نو دغا پیغمبر آفاقی دد قرآن آفاقی دد قبلہ آفاقی او دد امت آفاقی افادر دے خبر اکڑا چی عزیز دتا وظیفہ دا دتا دا موجودہ کردار نا دیر زیادہ اڑان دے دا ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہان منگو چر پاکستان کے دا خدای نظام را ولو خدای وی نا ستا والا ڈیوٹی دا نا دا پر طول از مکہ با دا خدای نظام را ولی کم زی با دا خدای نظام را ولی خدا کی زمین پر خدا کی زمین پر چه دا خدای پس مکہ با دا خدای نظامی نو پاکستان نا بہر دا از مکہ دا با دا خدای وی که دا دا غیر اللہ دا دا دا اللہ دا کرا دا ماسیو اللہ دا دا اغیبا نمونگ دا خدای نظام نرا ولو کرا ولو با اس عزیزہ کسا کولے شے کنشو کولے خو ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کا خدا پر ہو ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کا خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی مبوس کا وظیفے ور تداور کا هو الذی ارسل رسوله بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کل اس دغا آیت کے ماتا سوڑان دے تلاوت کا والذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق زمون دا لاہور کلی ٹول جماعتوں کے سمر قرآن مجید نے چپراتی اگے کے دا آیت دری زائے دی کر دے دا حاجی آباد دا قرآن رہتا پتہ نہیں دے کہ یو زائے دے کہ دو زائے دے کہ دری زائے بھائی ستا سنگا خیال نے ستا سو دا کلو دا قرآن پاک رہتا پتہ نہیں دے دری زائے بھی لکلے کہ دو زائے یو زائے بھی لکلے دے ٹول قرآنوں کے سفر خونشتے گا نا جواب تیز رہ گئی جی سفر خونشتا نو دیتو قرآنونو کی دغا آیت دریزائی لکلے یو وار سورہ توبہ کی دویم وار سورہ الصف کی او دریم وار سورہ الفتح کی اللہ تعالیٰ فرمائے ہوا اللذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کل حضرت شاہ سے فرمائے رحمہ اللہ دا آیت غمود القرآن دے سشدے جی سشدے عمود القرآن دے مونگی انگریزی کی ترجمہ کو دی سنٹرل پلر آف قرآن دا مرکزی ستندر دا قرآن کریم دا شامیانے دا قرآن کریم دا خیمے دا قرآن کریم دا ٹینٹ دا قرآن کریم دا سقف دا قرآن کریم دا چت مرکزی بانس اگر دا آیت تے لیظہرہو علی الدین مانا دارا چھے دا ٹول قرآن کریم عبادات گزر دے آیت نچا پیرا معاملات گرز دے آیت نچا پیرا معاشرت گرز دے آیت نچا پیرا عزیز والے گرز دے آیت نچا پیرا سیاست گرز دے آیت نچا پیرا ذکر دا قرآن کریم دعا و مقصود دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وظیفہ لیظہرہو علی الدین کل چھے دا اسلام با فٹول دین نبان غالب راولی دا اسلام بٹول دین نبان او دا غالبیت مانا ہے دادا چھتا تا قدرت حاصل ہوئی نظامی اعتبار سرا تاسو گو رئی بلزہ اللہ تعالیٰ فرمائی خبر بانے پوئے گئی اللہ فرمائی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات اللہ تعالیٰ وعد کرے دا دا پخی عقیدی دا مالکانو سرا خفقت آغا سرین چر چاقی دا و نظری زان لفقد اللہ فرمائی وعملوا الصالحات دا دا ٹول کردار دا جون پا ہر میدان کے دا صلاحیت جامع غیبان پرتدا یعنی دے دا دے عقیدی پاساس بان جد جود کئی ذکر نبی کریم علیہ السلام فرمائی چھ ملم یغزو ولم يجاهد في سبيل الله ولم يحدث به نفسه فقد مات ميتة جاهلية او كما قال عليه السلام چه چا دا اللہ دا دل دا برطرے دا پار غزا نوکرا دا اللہ دا دل دا برطرے دا پار جہاد نوکو پخپل زین کے پقلب و دماغ کے دی دا پار منصوبم سوچ نکرا دی دا پار چرت فکر و تامل نکو چه دا اللہ از مکبان اللہ والا نظام بسنگ رازی نو رسول پاک فرمائے چه دے مڑی گی نو دا مرگ بے دا جاہلیت مرگی اللہ تعالیٰ دے مونگ دا مرگ نا پامان کی حاجی محمد امین تدا مقام پا دے ملاو شو چھر دا جد دو جو سر پارو زا انشاءاللہ تاریخی تسلسل کی تاس تخیم نو جناب رسول اللہ امت تدا وظیف و اکرا چھر دا تا کار دا دے چھر دا اللہ از مکبان نظام باملی کے اللہ والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دغی نظام پاساس دا زان دا پارے و جماعت تیار کر چھر غیتا دا صحابہ و جماعت ہوئے لشو کم جماعت او آغا صحابہ چھے دا چاہ متعلق قرآن کریم ہوئے چھے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ د دوی نه خدای خوشاله دی او دوی د خدای نه خوشاله دی چا متعلق الله تعالی او اولائک هم خیر البریا د انبیاو نه دی خوا زما مخلوق د ټول نه بهترین مخلوق صحابه وال جماعت او د چا متعلق چې الله تعالی او وکفا بالله شهیدا محمد رسول الله والذین معه الله و کذا محمد عربی رسالت باندې گواہی او شهادت وکوم نو دیم شهادت زما د صحابه او ملګرو کمال باندې دی والذین معه اشد ول الكفار رحما بينهم او خدای وی صرف قران کې نو ذکر کوم ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل خدای وی تورات کې مې دغه پیغمبر صحابه ذکر کړی دی انجیل کې مې دغه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم صحابه ذکر کړی دی عزیزانو نو جناب رسول الله د دغه جماعت پاس اساس باندې د مکه معظمینه چې کله مدینه طیبه ته هجرت وکړه یو اسلامي ریاست او اسلامي مملکت دای قائم کو په 276 مربع میل باندې سور باندې 268 یا مربع میل باندې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لس کال مختصر موده کې دا اسلامي ریاست لس لاک مربع میل ته خور او د پیغمبر په خلفا او حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان و علی حضرت معاویه او حسن رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې کله د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ دور خلافت راغ اجماعین دا سره نو د اسلامي ریاست 64 لاک مربع میل ته خور زمونږ د پیخور یو سرحدو ښه څنګه پیخور دا یو سرحدو دغلته کې یو زیارت دی یو قبر دی خلق ورته اصحاب بابا وای مورخین وای اگر چې اوس هغه د گمراهی مرکز جوړ شوی دی ملخصی سړی پکې دلته بربند لاندې خدای پکا را دی خدای مورکا لکه د دې صحابي د مشن نزان واقف کا مورخین لیکي چې دا اصحاب بابا زکه دی چې دا د پیغمبر صحابي دی سنان ابن سلمہ ابن ابي المحبق رضی الله تعالی عنه آل تن راغله دی اوس دلته دی راغله نن لکه مونږ چې دوبای ته پیسو ګټل نو راغله امریکای تزنو دولت ګټل نو راغله دې لپاره راغله چې دا ځمکه د الله د نبی باندې منظام د چاوي ځمکه د الله د نبی باندې منظام د چاوي او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وظیفه خپل صحابه ته ورکړه صحابه ځان رستو نسل ته ورکړه الله ما فرمایي ستیز کار رہا ہے ازل سے تائم روز ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بول حبی د تاریخ اوراق راواروا پہر صدے کے پہر دور کے تا تد حق دالم برداران بلاس بان رازی چی غی دا دی قائد چی کی دی تارچ برنی دا دا پیغمبر علیہ السلام بلکڑ شما دا دا نا ہوا انویو دا دا نا گل نشی دا د نمړ نشي دا را به قائم دائم ساتي د دا دې د عملیت لپاره به جدوجهد کې ځکه د انسانیت خیر دا د پیغمبر علیه صلاتو والسلام پر اوړي نظام کړي او کله چې هم د پیغمبر علیه صلاتو والسلام د نظام مخالف انسانیت باندې د خپل خوخي نظام مسلط کړی دی نو لګ ماته وګورئ جی خبره خو ډیره تفصیلی ده په صدو باندې تشکیل او تدوین فن میں تشکیل و تدوین فن میں حفیظ کا جو حصہ ہے یہ نصف صدی کا قصہ ہے دور چار برس کی بات نہیں اس خبر خدور و اگدا دا چمڑا پوش پو لگی آئیو خبر و ختمی کی نقل زتاز دا غزائی ترہ ولم آخر خبر انشاءاللہ بے بدغا کوم او بے ابا مولانا احمد علی جان سیف دامت برکاتہم اغب تاز تا بیان کئی عزیزانو اس دا بر صغیر کے دا مغل حکمرانانو فا آخرنی ادوارو کے دا آغا برطانیی نا کسان رالل سن 1601 پسن 1601 کې کسان رالو تجارت په غرض باندې چرته خپې لګولې دې د پاره صد پاره جی یو دا چې د دې بر صغیر د ټولو انسانانو انساني اقدار پامال کو د دې بر صغیر کوي جوسی او کوي اجساد د ځان د پاره سامراجیت کې استعمال کو او د دې بر صغیر علمی خزینه د فن او تکنیک په اساس باندې دا قبضه کو علامہ فرمائی کہ وہ علم و فضل کی حامل کتابیں اپنے آبا کی وہ علم و فضل کی حامل کتابیں اپنے آبا کی جو دے کے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا اور تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سوریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا نن زاو تانو مخلو چې نام لري وایو د حضرت حاجی محمد امین رحمه الله نام لري وایو د حضرت حاجی صاحب ترنګزی رحمه الله خو تا ته دا خپل پېشوایان او مقتدایان ښکاري چې د انګریز خلاف جد جهد کې مصروف دي تا ته حاجی صاحب ترنګزی ښکاري چې د عظیم تاریخ د هغې ګویا بانی او مؤسس دی تا ته حاجی محمد امین ښکاري چې د هر قسم زیغ و زلال خلاف میدان عمل او میدان جهاد کې ولاړ دی ولاړ دی که نه دی ولاړ جواب راکوئ جی حالانکه پیر سړی ہو مرشد سړی ہو صاحب رس تو ہدایت دعاگان ہم کولے کہ نہیں کولے خو فقط گٹ والا دعاگان نہ کولے چرتے کولے جی میدان جہاد کے ذکر سیرت النبی بانے عمل پیراو دا پیغمبر کردار وتا وڑان دیو کنی ماتو گورے جی ماتو دا زمونگ دا وطن جماعتوں نے ڈیر با سعادت او مبارک دی کہ دا نبی کریم علیہ السلام فل جماعت ڈیر سعادت مند دے جواب رکھے کنا پیغمبر علیہ السلام والا جماعت او دا ما والا خلو دعا دا پر ڈیر بہترین دا کہ دا پیغمبر فہم مبارک ڈیر بہترین دے او دا تاسو والا آمین چې زما په دعای کوي دا ډیر اسرح لیل اجابت ته که ابو بکر والا آمین ډیر با کمال خو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر موقع باندې د مسجد نبوی د بهترین فضاګان نه وته ابو بکر عمر ور سره دی عثمان و علی ور سره دی درې سوا دیال صحابه ور سره دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم د شپې په خیمه کې ناست او دعاګانې کوي الله یاد کړي په داسې میدان کې چې دا د ابو جهل خیمه ده دا د ولید ابن مغیره خیمه ده هغه د عبی ابن خلف خیمه ده دا د عقبه ابن ابی معید خیمه ده د دنیا کفر د وډېرګانو شیطانانو تواغیت و خیمه مقابله د پاره لګېدلي دي لاو لشکر سمیت راغلی دي د اسلحې امبار او ډېرې لګول دي او رسول پاک صلی الله علیه وسلم د دریو اوښانو د شپږو تورو او د معمولي استعمال تیر کمان سره میدان ته ورغلی دی حضرت ابوبکر فرمایي د خیمه ته لاړم رسول پاک دغه ځای دعا کوله چې اللهم ان تهلک هذه الغصابه لن تعبد في الارض ابدا وی الله دا زما د پنځل سو کالو محنت دی دا فصل د سو کالو دی دا فصل د سو کالو دی دا زما د پنځل سو کالو محنت دی او نن میرا وستی ستا په حکم باندې د تا د دین لپاره د جبر استبداد او د کالونیالزم په دې تواغی ته ورچوم خو الله ته حامی او ناصر شي که دی دې هلاک نو قسم دې چې قیامت پورې بجه سوکم نامنا واخلي حقا کی بنائے لا الہ است اصحاب بدر دا دا لا الہ الا اللہ اساس دی دا لا الہ الا اللہ والا دعوت دا بد اصحاب بدر نتا میں دنیا تور پری نگورو نبی کریم علیہ السلام دعا اکڑا خو کم زائے اکڑا مسجد نبوی کی کمیدان بدر کی وائے جی دانا چی مسجد نبوی کی دعا گانے نو کولی کولی خو چی کم زائے جد جو ہوتا قربانے تا ضرورت پیخو نو بیا پیغمبر علیہ السلام دے دعا لازان کم زائے ترسو میدان بدر تا حاجی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ زما او دتا دی جماعتو کې بکله دعا غانه کولی حاجی صاحب ترنګزی رحمه الله په دغه جماعتو کې بکله دعا غانه کولی او چې کله به موقرالا میدان کې مولاړو بیا به انت دعا غانه کولی کنه به کولی جی ناظران عرض به کوله تاسو خدمت کې چې پسند 1607 کې دغه برتانوی سامراج چې د بنیا شکل کې راغلو په صورت خار کې یو کوټه یو اغستا اغه نه تجارتی مرکز جوړ کړ او سی اکڑل جی دا تا دا وطن دا جولا سنت دا چا سنت دا جولا سنت تے کپڑا جوڑو دا تا دا وطن دا چمبیار سنت دا سپلائی چی جوڑائی چمبیاری ورطوی رشی دا تا دا وطن دا ترکان و دا لوحار سنت خو سنگریز ما و تا بانے دا سی عجیبا خباست کرد دا سی عجیبا گندگی را بانے کرد چی دا کم خلق دا معاشرے دا پارا مفید و نافع دی نو دیز ما ستا نظر کے سپخ کارا کرد دیز ما ستا نظر کے سپخ کارا کرد منگو دا جولا دے دا چمیار دے دا لوہار دے دا ترکان دے دا نائی دے او زو مختونم مختون دا سی دا تیم خا پر غنی وی او دا تیم پر وی او دا ویم خا مزمون وی خا زو پختونم خدای دے رکا دا جولا کا کردار والا سڑے دے چی تا تے کپڑ بدن پٹول دے پار در کری دا دا چمیار با کردار دے چې معاشرے تے نفور کړی دا دا ترکان با کردار دے چې تا تے سپروائیڈ کړی دی دا لوہار کردار والا دے کنی تاسو ګورئ جی ما ته ګورئ استاد خپل وطن چمیار چې تا له سپلای جوړی نو ستا نظر کې سپک دے ا د باټا منیجر ستا نظر کې سره معزز دی حالانکه دا باټا والا څه شی دی وای کنه خو بوټا نه غیم جوړی کنه نور څه جوړی سیادونه خو نه جوړي خو بوټان نه جوړي کنه باټا والا ناغم چ مونږ د باټا کی منیجر دی منیجر صاحب سلام علیکم نو دی خپل کلی چمیار ته ولنه چې کاکا سلام علیکم ستا کردار دی لوی دی د خپل کلی جولا ته ولنه چې کاکا سلام علیکم ته به جنرال حبیب الله ته سلام کې چې جانان د مالوچو ټیکسټایل مینه جوړ کړی دی حالانکه هغه جولا ګرت کې نه کپڑا جوړی خو د اوس پنه پلاسو او دی لګیا دی د کور په کډای جوړی نو چې دې رتا په کوسه کې تاله کار کوي دې دې نظر کې سپک دی چې هغه د سامراج په اساس د سامراجیت په اساس باندې ستاد استحصال په بنیاد د اوس پنه پلاسو کار کوي او ستا وینس کی ناغجی د لوی کارخانی مالک دی او ما ته ګورې چې بل خبره ته دا زما استاد کلی لوها موږ رسولان یو څو لور را لګړی کنه جوړی وای جی او نظر کې سپک راځي څه شی دی لوهار دی څه شی دی جی لوهار دی نو عزیزا اوس دغه شی چې لګ د اوس پنه پلاسو کې نو بیا ته د ملک وزیر اعظم جوړ کېږي نواز شریف سے قوم لوهار دی بل څه شیخ نه دی حالانکه گاڑا فانر ہوتا کیجیے وہی تینوں مسلح افواج کے دستوں نے گاڑا فانر پیش کیا عزیزا اغم دغه د اوسپنه کاروبار کوي دا استاد کلی لوهارم د اوسپنه کار خو انگریز زما استاد زین کې دا چوری دي چې تبا همیشه زما د کل پر دی خادم او غلامه چې عبدالآباد پورې او تر قیامت پورې خادم او غلام اوسېږي ښه عزیزانو ما طرف ته متوجه شي ان شاء الله دا خبر را مختصر کوم اوس دغه صورت خار کې چې انگریزانو دا کوټه واغستا ستا سنتونه تبا کړ خپل سنتي ډیولپ کو ستا پیسې دا د وطن د جولا د وطن د چمیار او ترکان په ځای د برتانی خزانه ته روانه شو چرته روانه شو جی او دی وجنه زمونږ بزرگان حالانکه تاسو ګورئ جی حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمه الله مولانا عبید الله سندی مولانا احمد علی لاہوری شیخ الاسلام حضرت مدنی دای متعلق به تاسو تاریخ کې لستری چې کپڑے به اچول خامته والا سوال خامته والا نه به اچول نور کپڑے وچ خپل وطن پیسې د وطن د جولا جیب ته لګل غواړم د برتانوي سامراج خزانه ته لګل نه غواړم خپل وطن غریبول نه غواړم عزیزانو په دغه اساس د اغوی د سازش روانو تر 1757 پورې اغوی سامراجي سازشونه خورول خورول خورول او ځای په ځای علما پیدا کېدل لکه تاسو ګورئ د لومبرات لوخ کې چې د جانگیر دور په 1607 کې د حاجی محمد امین د سلسله بزرگ حضرت مجدد الفسانی رحمه الله پاس او یو आवाज د حق بلل کړ د حریت یو جنډه بلل کړ د پیغمبر د فرمان مطابق د خطرې جرس یو غو د خطرې ناقوس یو غو د خطرې سایرن یو غو چې هندستانیانو را ویښه غلامان جوړی گئی راویښه غلامان جوړی گئی عزیزانو ام دغه سلسله باندې د 1663 نوړاندې حضرت شاه ولی الله د اسلام اصول د معیشت او سیاست بنیاد باندې مسلمانانو ته وکړ چې دې کې د تام انسانیت خیر دی پسند 1704 کې 1704 کې جی حضرت شاه عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه خپل هغه تاریخی فتوا ورکړه چې هندوستان دارالحرب دی د دې کافر خلاف د ازادۍ جهاد وکړه او عزیزانو د 1704 درا په دیپا مولانا شریعت الله صاحب مولانا رحمت الله کیرانوی او د علماو یو مسلسل سلسله هغه جدوجہد شروع کړ انګریز خلاف تر دې چې د 1857 مرحله رااله او جنگي ازادي چې عام خلق ورته غدر وای د ازادۍ جنگ دی حضرت حاجی امداد الله مهاجر مکی مولانا رحمت الله کیرانوی حضرت مولانا قاسم نانوتوی مولانا رشید احمد گنگوہی مولانا جعفر تانے سہی او دا علماء بزرگان دا انگریز خلاف مختلف محاذونو باندې د جرنیل په حیث باندې جنگیدل او د دې جنگ نه یو لس کال بعد مولانا قاسم نانوتوی او حضرت گنگوہی د حاجی صاحب په ایما د دارالعلوم دیوبند بنیاد کې خود او سره پاره کې خود د دې لپاره چې یو داسې مرکز پکار دی چې داسې افراد پکې تیار شي چې هغه مسلمانانو ته دا غي دا هیر کړي سبق بیا ور پیاد کی تازه خواهی داشتن گردا غهای سینرا گاه گاه باز خواهی قصه پاری نرا چه دا آزادی و حریت دا درس و طور پیاد کی دارالعلوم دیوبند افراد مجاہدین پیدا کر رہنمایان و رہبران پیدا کر اس عزیزانو دا دغ دارالعلوم دیوبند دا بنانا سکم 50 کال بعد یو سره د دې دارالعلوم نراوزی چې دنیا د شیخ الهند په نامه باندې پیژني حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه د آزادۍ او حریت په اساس باندې په تام هندستان کې په انساني بنیادونو یو تحریک پورته کړ چې انګریز د وو سمندرونو پورې راغلي دي د بدوی او بدشي حکمران ته په ما باندې د حکومت کولو حق ما باندې د حکومت کولو حق نشته او دغه رنګ یو تحریک په دغه سرحد کې د حضرت حاجی صاحب ترنگزی رحمه الله دام د مخک نه په مارزی وجود کې وو. حضرت شیخ خلین صاحب رحمت الله علیه د مولانا عبید الله سندی او د نورو بزرگانو په واسطه حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه سره رابطه وکړه او د تحریک کې یو تسلسل او یو یگانگت او یو والی او یکسانیت پیدا کړ. عزیزانو د اغه جدوجہد سلسله حضرت حاجی صاحب ترنگزی شیخ الاسلام حضرت مدنی مولانا عبید الله سندی شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری او دیغین آباد د پاکستان جوړې دون آباد هم دغه سلسله روانه ده. حضرت حاجی صاحب محمد امین رحمت الله علیه د کشمیر پړم بنی جنگ کې بنفس نفیس د خپل شیخانو مریدانو سره میدان جهاد کې وکړو. جواب راکوي جی و میدان جهاد کې کنه او په خپل زخمی وکړو ملګری شهیدانو کنو. دا وزان له تاریخی واقعا ده چې اغست کشمیر مونږ نه بیاولې واپس لاړو او دا نن د کشمیریانو وینا د قیامت پرز باندې دا وینا بل چا په ستونو پرته یې مونږ نه پنیغ اندوانو ته په مخه کو کنه. وا آپ کو بہت سارے دوسرے چہرے بھی بے نقاب نظر آئیں گے. التب یواز د ہندو چہرہ بے نقاب نی د ہندو چہرے نه وړاندې پنو مسلمان بم الت ولار چې دا غسړې ده چې د کشمیر په ګټري جنگ باندې غدر کړې ده او د دې مسلمانانو دا وینا دا بر دې ظالمانو پوګه واپس پانه پرته یې. عزیزان برابر اتصال پنو لسوا دوش پې تکي چونکی پاکستان خود جوړ شي پاکستان کا مطلب کی الا الہ الا الله. عزیزان یو تاریخی اجتماع شو د علماء کرامو زکه دلته بهانه دا کیدا چې ټیک د علماء غو قربانه د آزادۍ ورکړي پاکستان جوړولو کې هم ورکړي خو دای په شریعت باندې اتفاق نشته. شریعت باندې بریلی دوستان پکې یو سوي اهل حدیث پکې بل سوي او دیوبندیان پکې بل سوي یو شیعگان پکې بل سوي په شریعت اتفاق نشته. لہذا د ملک شریعت عملی کېده نشي. د سید سلیمان ندوی د هغه په تحریک باندې یو نمائنده اجتماع د یو دیر علماء او شوا سوره علماء پکې شیعگانو پکې بریلیانو پکې دیوبندیانو پکې اهل حدیثو پکې اصحاب طریقتو او من جمله د اصحاب طریقت سره یو حضرت حاجی محمد امین صاحب رحمه الله او زدا فخر سره وایم چې د ټول پاکستان په دینی جماعتونو کې چې داول لري چې د ملک به نظام د اسلام نافذ کو هغه د یو دیر علماء اتفاقی دوه شنوټې کپو منشور کې شامل دي. نو یواد د جمعیت علماء اسلام شامل دي بل چا منشور کې نه دي شامل کړی. او مونږ عزیزانو بطور چیلنج حکمرانانو ته ویل شو چې توا اتفاق نشتا په سن 1962 کې ارباب طریقت ارباب شریعت مختلف مکاتیر فکر والا علماء په دې 22 نکاتو باندې متفق دي. دا دستور اساس جوړ کړو د پس منظر کې اسلامایزیشن کا. نو عزیزانو اوس دا د حاجی صاحب رحمت الله علیه سلسله دا دغه تحریک او تسلسل دی د دغه تحریک نه د انقطاع د حاجی صاحب ترنگزی رحمت الله علیه تاریخ باندې اوباړول دي د حاجی صاحب محمد امین رحمه الله تاریخ باندې اوباړول دي او د سیرت النبی تقاضا د حاجی محمد امین د عقیدت تقاضا دا چې ان شاء الله سو پوری جنډیو دغه نظام د پاره بجدوجود کو کو بجی تاسو لاس ټول عزت کې چې الله په نزا حد کو جزاکم الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Thank you. مال چنګاو کې مرګري شاوته نو تاسو اوس په دې ته وستل نه موږ یې ان طالبان نو دا مدرسې دا ټول په دنیا کې پاکستان واحد ملک چې خلک یې نه خلک دا په زړګونو مدرسې دا عوام چې لري تاسو که د موبایل واسطې کړې په دې روپو واسطې کوو واسطې بنا د بنا نه هغه څنګه خرڅې دي وای دا دی نو دا نو نو ګاډي کې روان ترې وخت خبره دی یو بل روان او هغه ماته دا ګړې شي وګوره نو ما ګړې ته خپل نومای مطلب یې محال دل خراب شوی دی بار صورت سلام میں کو استاد کے بول کے کہ اللہ تعالی فرمائے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور نماوچ عبادت اور حیات الذل کی ہر عاجزیہ یا ان کی ہر عاجزی کو ان کی ہر محبت پانی کی اللہ پر محبت کی رحم لله عز وجل دیکھی بپر سے مد نظر نہ ساتھی پائے ڈنٹریشن او اختلاف او اخلاق کا ہونا چاہیے یاد خالص اللہ پانی او سرورم کی متابعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت پکے رہتے ہیں ہمارے پاک تیری کروانے دیتے ماوے کہتے ہیں اللہ نہیں اور شیخ تھے کہ بھی مطابعہ دے نبی نے بھی بیٹھے بات دے قَدْ جَاتُمْ مَوْعِدَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ دَادَ مُؤْمِنَاهُ دِقَارَ وَرَحْمَتِ نوزت الناس انسان تے دفل اپروچ مطابق کے دائے تقریب ہدل المؤمنین مومن تے دفل اپروچ مطابق کے دائے تقریب اور بزر فرمائی بندگی بتر کرا پورے کے جسو پورے مرد نہیں جسو پورے مرد نہیں تر مرگا پورے دیکھے جی کہ چھوٹی نہیں تھا کہ مطلب عشق کے انداز نرالے دے کے اس کو چھوٹی نہ ملی جس نے سبا قرار کیا دیکھیں جسو روڑا پر جی کہ سبا پر جی کہ سبا کرنے کی نا صحیح نو آج میں کو استاذ کے مرد کی جو دا قرآن کریم دا دا ہدایت کتاب ہے حلی اور سجنے دا دا دا اپور پتا لے جدا ہے آمی صحیح دا مر گئی صفت دا کتابون دے وہ پوستر سلے پوستر سلے مبارک کل من یتعلق به چه حرام کس مبارک دے چه در چاند قرآن سر او تعلق پیدا دے کد قرآن ناظر وین دے مبارک دے کد قرآن حفظ کئی نو دے مبارک دے کد قرآن مانا دکئی نو دے مبارک دے کد قرآن تفسیر دکئی نو دے مبارک دے کد قرآن عمل کئی نو دے مبارک دے کد قرآن قانون نافذ کئی نو دے مبارک دے اور کد قرآن مڑیار دار باملا یو رکا پر کھو کرے کئی نو دے مبارک دے خلق والمین در خیر لارے پر نکلے پتہ اس کے خلق کو سوچی پی گر کی جسر صلى صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نے جب پیغمبر علیہ السلام کو دیر خزانہ دے حضرت ابو بکر وہ دیر خزانہ دے جمعے لے ہوں دے حضرت ابو بکر وہ دیر خزانہ دے جمعے لے ہوں دے جانے وقف کرو اللہ تا زانے وقف کرو دا اللہ دین تا زانے وقف کرو دا قرآن تا وہ قرآن ابلاغ تا محضر ابو رو یہ شکر دا حمواس میں دا زورو دلی باہر مجید میں ٹیکسی اراروان ما تبا دا بیماری بلدہ بیماری دا چه دا قرآن کریم که دا که مضبوط و ذکر وی نوزد دا تکر پیور دا روان پر مزان پر اکبار شن ناگا زان سر بی اب دا قرآن راقص دی نبیا آر که تاکی چه قرآن دا کمسیر ذکر کرے دا کوششتون چه رکلو چه دا گو کنسی سی شده که بیه چه سده نبیا روان دا بحر مجید نا اوز دانا تا قطرو چه دا بحر مجید دا راق رضی اللہ وقالانو مرقد کم دا دا پریوی روانو یک دمی و دا وفر دا پریوی کو بیس کرا دا ایوان نبیر ضریع امین الام ابو عبیل ابو جرواح رضی اللہ وقال عنو ایو رو تکرو ما دیکیو ارد دیسا سوالا نا اغم رو سنو نبی لیکی دا امین الام مانا وامی دا امین الام ایغم اللہ اتنا حضرت دو مر شکرا زبنیو او صحابو کی زور کو چی تسو ودی عهد کا تسو اپلائن کا مقرر دا خلیفہ پہیس پانی حضرت دو مر رو مقرر کم سو دا خلیفہ پہیس مدا هم جایز دی ځکه زما نه افضل ابو بکر او زما ته قبول کړی پرسیدنت ستا نظیر ستا او وی که زه نه کړم نو که څوک د ټوله دنیا نه بهتر نه هغه څوک خلیفه کړی نو مراد پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې هغه دا خبره پر غیر تقرر بهتریا سره خبره تقرر نه کړې موږ هغه سنت او جماعت او دلالت یې د ابو بکر تقرر کړی وا خو تر هغه ته نو وی چې له زما نه بعد خلیفه یې یا به د زما نه یې نتی بیا پی اصرار رکھو پر رد بیجی تر چکا دیکھو دیر سرمی حالت کے بولتو ویجی سو مونجا تکنا مجھو پاپ پیدا مون بے اوپر سر مونجا ہی خرق و قبائی خرق دے نا اگو ورد دو نمونا واصل ویلو کانا ابو حبید احمد جرا حیل دور لیتو علیکم ولو کانا سالم و مولا بی قدیفا حیل دور لیتو علیکم کابو ویلو من جرا حکم دے ما بدے کو خرق دے خلیفہ اوی کپڑے قیمت پر اپنا نفوسو چومرا ترجیح سوا دا ابو عبیدہ کہ تا دے خلیفہ کو ماں صلی اللہ یو سانے تبی موجود جستا پیغمبر ہوتا امیر ابو عمر لے لگی او خلیفہ پکا دا چی امین بھی صحیح او سالم مولا دا بے خودے پختک طور دا رنگا گمداری کتی دی لگ لگ شن دی دی دہر سینی انا لگل دے پردے قرآن دے دا ابو خودے پر رضی اللہ تعالیٰ عن اگا آزاد کرے مولا دا ابو خودے پر ہوتا ویسا سالم کن نیوے نا اگم بے چاہتا مولے خلیفہ کرے ہو ویسا اللہ تفوس کو قیمت کرے ویسا سالم ترجیح سوا تابولی خلیفہ کرو ویسا تمہار مرتبی جو کو اللہ تیرے حضرت جماعت کے روانو پیغمبر اسلام و تشرف کے حاضر سالم یحب اللہ و یحب دا سالم تاو کوری لتا خدای خوک دے لکھتا ہے یہ خوک دے نیما کوئی خدای اصلاح خوک دے لکھتا ہے خلیفہ سالم مولا دا کو خدای پا حدیثان نمی دو دو خدای خوک دے خدای خوک دے لکھتا ہے خدای خوک دے لکھتا ہے اللہ جو کی چھوک دے اللہ خوک دے انشاء اللہ دا ټول میسج دی کوم ویل دی خو وی چې د پاکستان کو سرمانه د پاره سم میسج وکړ دا نه چې په کار مو دا یو پر مې دې څه کار نه شي د ټول دی په خبره کې شو بل دې څه کار نه لګیم به په هغه وخت کې به په کار کې شو دا دې کومه پوي دا دې نه هغه په پوسټ تاسو کې ځل کې چې کتاب انزل الله الیک مبارک نو چې دې نه راځي په کوم کې انسان دا کې په کوم کې قرآنی او اهم شي میدان روان دے سوار زما تاریخی ما ته دا وی چې عمر ما ته حکم کړل خلیفہ حکم د امیر حکم کمه هغه خپل سره هغه په میدان کې پد او ما یې چې دوه طور باندې امر دي دا علا په کوم شی د امیر حکم باندې عمر دي چې کومه دا پرنس ته ورته دي دغه صحابه رضی الله تعالی علیه وسلم ولای ته هم خیر معروفی حالات ہوگی چې ضرور یو پوزیشن کې نه تاسو دا پوزیشن لري ورکړئ البته دوی دا وایي مولانا مولانا بو سره رحمت الله علیه یو څه بیان کوي موږ په شمال کې خوش په وګ کسانې په سملای کې صحیح قانون دې جامع اصول لپاره خاص په پښتو کې یو روم کافي صحیح نو دا ملایم دا وکی چې البته د دې نه نظام کې نه اخیستي تنزيل من رب العالمين الله تعالى ويتا كلام رب العالمين طرف مناغره ده وبي الله تعالى وشكوى شعب بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزق تجعلون رزق حكم كده مفتري داخل من ديوان يو ده بس تجعلون رزق حكم معنى لبزي معنى قدارة شو تجعلون رزق حكم أنكم تكذبون تاسو قردوه رزق برداج تنزيب دوئي ده قرآن صحيح بيبه تنزيب باوي ولي بيشي وقلي بيبه يو سوئي ومحلي بفرد سوئي موضوعي بفرد سوئي ما مرگور ده برسا نا خبر خدای کرنا Thank you. ادب اولاد دے او باندې کسب او باور باندې تقسیم دی او معاشره تقسیم دی چې پر تا کسب کړی تر ترکان جوه چې بیار دم بولینا صحیح هغه په زموږ کې راته راو او په دې کې او څو دې کار دی او چې دا ورې چې نو وخت کې لکه مې مې تاسو په خپل دې او په څه څه کې د نړۍ دنیا ته نو باندې دې عام له تاسو سره دې ورکی چې هغه دې دا خبرونه دې ورکوله او د نړۍ دې پلان پلان پلان صحیح نو په بیا مشران وګړي کې ناس وې چې کا سبب خلاص نو بیا با هغه دې زما سره کې دې څه کې دې څه چې دې دا نه تاسو نو په نه کا کار دې کار په کار دې بیا ته بیا فون کړو واده او څه تا جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. انسانانو ته د عمل جزا او سزا ورکي دا یو خالص عقلي مسله ده. دا عقل پاساس هر یو عمل او حرکت دا ځان له یو نتیجه او ثمره لري. او ستا دغه اعمال چې د 50 کالو مکلف ژوند باندې خواره واره دي او د ژوند د هر ډګر او هر میدان سره تعلق دی د دې یو مجموعي او اجتماعي نتیجه د خیر یا د شر شکل کې دې د پاره الله تعالی ورځ د قیامت مقرر کړی ده. او قرآن کریم کې پروردگار عالم فرمایي چې یوم اذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم یوم اذ یصدر الناس اشتاتا. الله تعالی فرمایي قیامت په ورځ باندې دا خلق قبرونو مراقدونه به ګډوډ را پاسي. اشتاتا یو اندیر نګری بی یو بد حال بی داسې به منډه وی داسې به منډه وی. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي کأنهم جراد منتشر. الله تعالی فرمایي د دې خلقو منډه به داسې لکه ملخان چې منډه وی او زغل کوي. او قرآن کریم بل زیدان اخشا او دا تصویب دې انداز پیشي چی یوم یکون الناس کالفراش المبسوس و تکون الجبال کالعهن المنفوش. اللہ تعالیٰ فرمائی دا تو انسانان بدا سی بی ترتیب منڈی وئی لکا سنگ پتنگان او تاروگی چی پدی بوٹو کی بی ترتیب یو خواب بلخواس غل کئی. تاسو پتنگ بکتلی تاروگی مکتلی دی د د حرکت سمت نی معلوم جانب نی معلوم کله داسې کله داسې کله مخه تا کله پشا. پروردگار عالم فرمای چې یوم یکون الناس کالفراش المبسوس وتكون الجبال کالعهن المنفوش. انسانان با اولین مرحله کې لمبنے پاسے دو سر دا سے بے ترتیب حرکات گئی لکا سنگ تاروگیو پتنگان چے بے سمت آو بے جانب حرکتو نہ گئی. خو اللہ تعالیٰ فرمائی ددائی دویم کیفیتو دویم درجداد کانہم جراد منتشر لکا سنگا آفت والا ملخان چے پیو جانب باندی روانی. پخوا پخوا زما شومو دا مولخان راغلو دا وی بالکل یو سمت بو یو سیل بتیر شو ډیر سات بعد یو بل سیل براته هم په هغه انګل بروانو چې په کومه زاویه هغه نوم بنه جرمت بدلو. الله تعالی فرمای چې دویم سټپ د انسانانو بدای چې دوی به انګل واخلي سمت به واخلي. قران کریم نقشه پیش کړي چې مهطعين الى الداع مقنعي رؤوسهم. الله فرمائي دوه مدر جبان دا انسانان با اسرافیل جانب ترواني غلانگ بیتا سے اوچت کری لکش پنکے چه گڑو تا آواز گئو دوه پوچت غلانگ مالک طرف ترواني. الله تعالی فرمائي خاشعين ابصارهم ترحقهم ذلة د دیسترګې به د هیبت نه کلاغې راوتي خو دوی به یو جانب بل جانب ته منډه والل شي نیخ په نیغه د جاذبیت انداز کې به هغه شپېلی او لاوډسپیکر ته رواني. او په هغه لاوډسپیکر حضرت اسرافیل علیه السلام آواز کوي چې ایها العظام النخره والاجساد البالیه واللحوم المتمزقه والاوصال المتفرقه هلموا الى غرز الرحمن. او زړو بوسی د جسو او جدا شو اندامونو او ریزو شو غخو او او خاوشو اڈکو اللہ مغواری اللہ جانب تا طول را غنشی اوز دا یو داس لوٹ سپیکر ری پیغمبر علیہ السلام و سلام فرمائی چی تی دا وولٹیج پا پیمانه بانی پیمانه کوری نشی هر یو سره آقا با داسی دا آواز اوری لکه دا لوٹ سپیکر چی رسار دا دی خپل وقت پوری ورطلل دی او حضرت اسرافیل علیہ السلام تا پا مند مند دا ټول خلق باور روانی اوس عزیزا ستا دغه ژوندی که دل دا جزا و سزا دا اعمال دا پارا دا یو خالص عقلی مسئله دا که تا دی لاس لحرکت ورکی دا دی زینا نو دی دا یو حیز نمنتقل شی دی بل حیز تا کنورد شی که دا یو لاس راوالی دی بل لی را خلاص کی نتیجه پی دا مرتب دا چی او پلق آواز تیوزی که سهر نلگیا شی ات گنتی عملو که نتیجه پی دا مرتب دا چه تا تا پنزوس یا سرویخ روپای دیاری میلاو شی که یو حرکتو که چاله لوٹ سپیکر مات که نتیجه پی دا مرتب دا چه تا بانی پی کیو نری پنشمنت او مالی هر جانه راشی اغا سره کم پنسید که استاد پینزو منتو حرکت یا دا اتو گنتو حرکت یا دا یو منت حرکت دا بی نتیجی او بی سمری یا بی جزا و بی سزا نده از داد شپیتو کال و مکلف جون چه زان لپا که لگی آئی پا گنه که لگی آئی دورزی لگی آئی دشپی لگی آئی رنا که لگی آئی تیاره که لگی آئی پا دیدی نه جزا مرتب وی او نه دی سزا مرتب وی دا یک سر دا عقل خلاف خبره دا دی وجه امام الهند حضرت آزاد فرمایی چه معتقدات دی اسلام یعنی جمله غصیدونا که اغیبانی عقیده ساتل لازمی دی دا عقیده زکه گرزی دلی دا چه دا دی عقل سر کنتردکشن نیشتی عقل سر خلاف نیشتا دا عقل نمخالف ندا دا بیل خبره دا چه استا عقل دا چرچون عقل دا اغیر رسائی ورتا نکیگی استا دا عقل رسائی خودی تا هم نکیگی چه دا انسان نگرده را باسا او بلا ورتا ور اولگوا دا انسان قرن یا راو باسا مریدو پس متصل او دا بل انسان دسترگ دوغل کی واچوا چی اغا پی بانی نظر کول شروع کی ستا دا عقل اپروچ خودی تم نکی دیل زان لده میدان ماهر دی دا قرن یا سپیشلیسٹ دا یورالوجی سپیشلیسٹ دا بدن دا نور و اندامون سپیشلیسٹان نازیزا دا غرنگ دی خبر لهم آغا رسا عقل پکار دی او دا دغی میدان دا پار رسا عقل د دوار جهان د سردار د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت نارض می کو استاد خدمت کی چه نبی کریم صلی الله علیه و سلم اغه ناشنا مل مت پوس کی چه یا رسول الله اخبرنی عن الساعه دا الله پیغمبر قیامت بکلا راضی رسول الله علیه صلوات و سلام جواب وک جم المسول غنها به عالم من السائل زما و دتا علم پا دی دوانو مسلو کی یو برابر دی دا ما تا علم نشتا تا تا نشتا زت نیم خبر توم نی خبر قرآن کریم کی اللہ تعالی فرمائی چی اسألون کان السات ایان مرساها فیم انت من ذکراها الى ربك منتهاها اللہ فرمائی تانا تپوس کئی دا قیامت متعلق دے بکل رازی فی مانتا من ذکرہا سرے سے یہ آپ کا میدان تحقیق ہے ہی نہیں فی مانتا من ذکرہا سرے سے یہ آپ کا میدان تحقیق ہے ہی نہیں سوال کو جانا دا آغا میدان کول پکار دی چی آغا دا آغا فیرد او دا آغا میدان ریسرچی او محققی پیغمبرا دا قیامت دا راتلو دا علم باب کی تمام مکلف کرنے چی دا قیامت ٹائم معلوم کا دا قیامت وقت معلوم کا دا قیامت رز معلوم کا دے وجن قرآن کریم فرمائے چی فیم انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا دا قیامت متعلق علم انتہائی اللہ تدا یسألونک عن الساعت کأنک حفی عنها دوی بیا هم راستا د انکار باوجود او بعد تانا تپوس کئی قیامت متعلق د دې احمقانو دا ګمان د کأنک حفی عنها چې ته به د دوی په سوالونو تنګ شې نو ته به هم ما نه سوال وکړې نه چې کله دا ستا میدان دی نه ته زما نه نه سوال کوې او نه زه دې جواب درکوم اوس هغه ناشتا میلما رسول الله علیه الصلاة والسلام ته وایي قال فاخبرني عن اماراتها وی دا الله پیغمبره بیا ماتې علامات او نشانۍ وښیا چې د قیامت راتلو نشانۍ څه دي د نشانو مانا بواغس څه دي هغه ریزن او کار څه دي هغه وجوه څه دي چې د کومې وجې بنا باندې الله به دنیا روانوي حالانکه دا دنیا دا خو الله تعالی اباده کړې ده نو روانۍ یې ولې نو اباده کړې الله ده روانېږي دا دنیا د خپل منطقي عمل پس منظر کې لکه تاسې وګورئ ګاډۍ جوړ کړی جوړونکي او مینوفیکچرنګ کمپنۍ او هغه چپ کاویږي د ټریفیک د اصولو د پامال کولو پس منظر کې چې د ټریفیک اصول پامال شي د هغه فنکشن ګړبل شي او دوه ګاډۍ یو بل سره وجنګېږي نو د هغې هغه بنیا او سټرکچر روان شي اوس د هغې د شکل دا روانېدل دا د هغه اصولو د پامالۍ پس منظر کې په مرض وجود کې راغلل او تاسې وګورئ د ټریفیک ځان له مستقل قواعد دي که څو پورې هغه قواعد ته فالو کې د هغې اتباع کې هغه منې هغه عملي کې نو تا مقصد او هدف ته رسی او چې کوم ځای هغه اصول تا پامال کړل د خپو لاندې دې کړل نه دې وکتل هغې ته د عملیت په بنا نو ګاډۍ به ځان له سر خوري ته به ځان له میده کېږې ځان سره سورلی به ځان له میده کېږي یو زبردست دړام او دماکې سره خلک به آواز اوري چې ګاډۍ وجنګېدل او چې کله زمونږ په دې روډ دوه ګاډۍ وجنګېږي نو نږدو کورونو والا هیبت زده شي اله منډه کوي څه چلو شو اوس بعینه دا قیامت دغرنګې د ټریفیک یو حادثه ده د ګاډو یو جنګېدل دي سورة القيامة الله تعالى فرمي فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر الله تعالى فرمي او پیغمبر بيتان تپوس كيد قيامت متعلق لا أقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان الا نجمع عظامه د دې احمق او بيوقف انسان ګمان دار چې زه به اډوکې راجمع نه کم باډي به راجوړ نه کم بلا قادرین غلا ان نسوي بنانا الله تعالی فرمایي زه طاقت او قدرت لرم دې خبره باندې چه اندامونه پرېدوه د باډه یو بدن نور حصې پرېدوه د ګوتو دا کرښې په اصل شکل باندې کوم انداز کې چې دنیا کې وې په هغه انداز بیا راجمع کوم ولې دې باندې بر زه جرایم ټریس آؤټ کوم د دې ګوتو په کرښو د خپو په کرښو فنګر پرنټس او فوټ پرنټس په فورنزک ساینس کې د کیس د ټریس کولو لپاره یو بنیادی او اساسی شی دی خلک وایي نن یې ولا د ګوتو نقشې واغستې نقشې ضرر جوړه کړه د مړي په بدن باندې نوکې لګېدلې وې قاتل یې معلوم نه دی خو چا ورسره لاسونه اچولي دي هغه نوکو والا نقشې واغسته په حدسه باندې ولا سینه وکته چې دې ځای باندې لاس ته چا لګېدلې دي نو عزیزه ستا د ګوتو دغه کرښې چې دا د ګوتو په سرونه یې جوړې دي کاغذ باندې لګې دا د تا په شان دنیا کې د بل انسان نشته د پلار د زوی په شان نشته د زوی د نمسی په شان نشته اوس الله تعالی وایي تا دا جرایم خو کړي هی په دې لاسونو دي تګ دې کړی هی په دې خپو دی ما دې هغه نقشې اغوستي دي هغه تصاویر مې اغوستي دي او قیامت په ورځ ستا دا پورې ستا دا ګوتې او پښې په دغه شی په جوړوم ځکه چې تا به په خپله پې ګواه کوم. قرآن کریم سوره یاسین کې الله فرمایي چې الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. الله فرمایي دا جبه بدل مهر زدکم دا خله بدل بنلکم دا لاسونه به د ګواهي کوي دا خپې به د ګواهي کوي په عمل ستا باندې ستا د قدمونو نشانات به د تا خلاف ګواهان جوړېږي د تا د لاسونو د ګوتې پورې دا د تا خلاف به شواهد او ثبوتونه وي. نو الله فرمایي بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل يريد الانسان ليفجر امامه. ده انسان دا اراده ده چې دی ګویا د قیامت تکذیب وکړي دروغ وګڼي. یسأل ایان یوم القیامه دی چې تانه تپوس د قیامت کوي نو د ځان پوه کول پارې نه کوي دا کدې د فساد د وجې کوي. دا یو اهمه مسله ده چې مسلمان د بنیادي عقیدې پوښتنه کوي. دې معنا دا نه ده چې دې مسله باندې ځان پوهوي. پروردګار وایي دی په خپله دې خبره کې داسې مسترب دی د خپله په دې خبره کې داسې ګډوډ دی ازینی پیمانه برابر نه ده لکه د ګړی د دې پینډولم په شان ازینې داسې خوځي را خوځي دا مخامخ ګړی ته ښکاري او دې کې دا پینډولم داسې داسې کیږي که نه په ځای باندې قرار نشته. الله تعالی فرمایي د ده ذهن پینډولم ګډوډ دی په یو ځای ټینګ ولاړ نه دی. د ترکان سال چې په یو ځای ټینګ ګدرېږي نو هغې سره پیمانه معلومه چې ځای سیت کې دی چې هغه خوځي را خوځي معنا دا نه چې شی لا سیت کې نه دی ښه. نو عزیزه الله تعالی وفرمایل چې د ده ذهني پینډولم دا لا مسترب دی د عقیدې باب کې. دې وجې مسله ده د حضرت ما ابو حنیفه رحمة الله علیه مسلک دی چې د الله وجود د الله یووالی د پیغمبر نبوت او ختم نبوت دا هغه بدیهي عقاید دي چې که مسلمان د دې تپوس د علمي تحقیق په اساس نه کوي د عقیدې په بنیاد کوي. امام ابو حنیفه فرمایي چې دا مسلمان ملحد زندق واجب القتل لخا ذکر د دا عقیده برابر نه ده. او عقیده نام ہے ایمان نه کا ایمان نوم دی د منلو دا نوم د پیژندلو نه دی. کوم شی ته وپیژنې هغې ته بیا علم وایي ایمان ورته نه وایي هغې ته یقین وایي ایمان ورته نه وایي. کنی دا طالبان ناست دي دی ته وایه چې مسله خالصه منطقي ده په حمدالله کې په شرح تعذیب کې په سلم کې په ملا حسن کې په نور منطق کتابونو کې او د عقایدو کتابونو کې تاسو د ایمان و یقین او د علم په اساس باندې څه خبره کړې ده چې ایمان دا د یقین نوم دی او که دا د علم نوم دی. نو ایمان دا د یقین نوم دی دا د علم نوم نه دی. که د علم نامه وی نو جاهلان به څوکم تر اوسه مؤمنان شوي نو تا که د علم نامه وی نو بیا ناپویه خلک چې چا د علم کلام باریک او دقایق مسایل نه دي ویلي په هغې کې به د چا ایمان هم معتبر نو او ما به د ټول کلي په یو مسلمان هم جنازه نه کوله. تا خو ایمان عبارت د یقین نه دی عبارت د علم نه دی چې په خبره به پوهېږي هم تبي به د ایمان قابل قبولي نه خبره به منې او سالټ او ټوس انداز سره به منې دا د ایمان معنا ده. ناظیزان عرض مې کوره تاسو خدمت کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی فرمایي یسأل ایان یوم القیامه د تانه تپوس کوي قیامت ورځ به کله راځي. الله فرمایي فیضا برق البصر چې کله دا سترګې خیرا او چې چون دیا شي دا سترګې چیرې بیا شي د دی نظر په یو ځای کنسنټریټ کېږي نه په یو ځای باندې دا نظر ودرېږي نه. فیضا برق البصر لږ ورته انتظار فیضا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. الله تعالی فرمایي چې کله انسانان ټول هي بزدشي دا سترګې کلاغې راوځي په یو ځای باندې کنسنټریټ کېږي نه د یو شی ادراک کول نه شي. وخسف القمر سپوږمۍ توره شي وجمع الشمس والقمر. پروردګار عالم فرمایي د نورو د سپوږمۍ یو بل سره ټکر پیدا شي وجمع الشمس والقمر دنور او سپوک مئیو بل سر ٹکر او ایکسیڈنٹ پیدا شی او دا دونت درام سر پیدا آواز بی چی یقول الانسان یوم ازن این المفر انسان بڑے ہے برزدان داس کے آواز کی چی ہائے خدایا داس بلاو شوا دا تیخت زائے کم زیدے وگونو کی بگوتی ور کی قرآن فرمائی چی کلا لا وزر الى ربك يوم اذن المستقر اللہ تعالیٰ فرمائی ہے گزنا لا وزر دا تیخت و دخلاص زینشتا الى ربك يوم اذن المستقر پروردگار جانب تا دی منڈا داڈا دی آغازائید مستقر لغت عربی کی اڈیت ہوئی کمزے چی ہوائی جی آس کجی گی المستقر الجوی کمزے چی بحری جی آزن ادری گی المستقر البحری کمزے چی لارے ادری گی المستقر لسیارات نمستقر مانا سٹاپ مستقر مانا اڈا مستقر مانا موقف مستقر مانا دو ادری دو زائے اللہ تعالیٰ فرمائے چی بلا اڈنشتا الہ ربک یوم ایزن المستقر الى ربك يومئذ المستقر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر فدا رزبان الله فما ينبأ الانسان انسان تو اطلاع ور کولشی دے بخبرولشی دسنا بما قدم واخر بما فعل وما ترک منگا ملگو تو اولی کئی ورطا بما فعل وما ترکا چکم شیخ کڑے دے دا دے اطلاع بور کولشی چکم شیخ پری خود دے دا دے اطلاع بور کولشی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا آغا ناشنا ملمت اپوس کئی چی جی بیامات دالامات و نشانو یاد وجوہ ذکرو کا چی قیامت بکل رازی علامات صدی او دا علامات بغینی ہی دا قیامت درا اس تو دا پارا سبب دے لکر دے پکی گردے دو دا پارا سبب دا علت دا بجلی دا چا بجلی تا آن کے او موجود بھی پتارون کے کہ خدای را اس دا دا دروی دے خوش وی چا خدای را نو اس تا درد سما پینزہ منٹ راشی نو بیا اور کشی نیمہ گھنٹا نو بیا پینزہ منٹ راشی دا انوارنٹیڈ او انپریسیڈنٹیڈ لوڈ شیڈنگ دا بے مثال او بے نظیر بندش دا بجلی دا دا دی حکومت یو دیر گرا قدر تحفہ دا چھ دا بجٹ سرا شانہ بشانہ زمونگا مل مجھوڑا شو او منکور ترا ہو رسی دا او بجٹ کی لاردی چارج زیادم شو اللہ تعالیٰ دے رحمو کی بجٹ کی دا بجلے چارج زیادم شو ماتیر جمعہ امویلیو چھ اختر خو بدل کر پاگ ہو رجی کمرض بانی بل لاشی چھ خدا دا سا بلاو شو بجلی خو منوہ کتر طول امیاس پینزہ منٹا با وہ گھنٹا کے او بل خدا دمرا لویا بلا را غلی دا لکہ عزیزا ما تاس تا تیرا جمعہ ذکر کرو اس حسابو کئی ننہ اس حسابو کئی ما سا کلکولیشن کو 7,000 روپے فی کس وزر روپے دا گوہر دی کور کے سلور کس دی دی 28,000 روپے مقروض دی دا امریکی خواہ دا جمع کو رو رو این دوانی میں دوانی خرسو 28,000 روپے دی سلور کسان کور کے مقروض دی دا امریکی او منکا کور کے لس کسان یو منکا 70,000 روپے مقروض یو 7,000 روپے یو معصوم بچے چنن سہر پیدا شوے دے دا دی امریکی دا ای ایم ایف دا ورلڈ بینک او دا ملٹی نیشن انسٹیوشن او دا دی تجارتی دارو دا غی مقروض دی بیرد دی قوم دا غفلار نیک غر کرتا بیرد دی قوم دا غا پلار نیک غر کرا او پیسی او خوڑی چا او لگی دی پس شے باندی جی او لگی دی پدی باندی منگ پی اس پنی اخلو او لگی دی پدی منگ اس پنی پی اخلو ایف سکسٹین اس پن دا ٹینک اس پن دا توپا اس پن دا توپک اس پن دا او زخو خوارم دا خدای سپیرو خیٹ دا پار دوڑای نشتا بدن دا پار کپڑا نشتا زپ کلاشن کو پو توپک بانے دا خدای قہر کردو زب کلاسن کول سکوم او غریب سڑے پا جنگونو سکے خدای دے روکی دل خو امن پکار دے دل خو مالاو رس پکار دا دل پٹاو رس پکار دا دل شیلتر او پناگا پکار دا عزیزانو ستا دا بجٹ وافر ایسا دا دا اس پنو پا خرید بانے لار ازای شوا او چکم بچ شوا پروڈکٹیو یونٹس کے لگی پروڈکٹیو یونٹس پیداواری یونٹس کے لگی آغا پیداواری یونٹس کے ما بلوز یو ملگری سر حساب کو اغا دا غا ڈیپارٹمنٹ سر متعلق کو پا آغا پیداواری یونٹ کے 67% پیسے 67% پیسے دا ردی بیوروکریسی او ردی ایڈوائزرانو او ردی منسٹرانو او ردی انتظامی خیڈ تلالشی دا باقی چی کمیکت راشن دا بیا مون کور کی تقسیم کو خواہ چی کمیکت راشن دا بیا مون کور کی تقسیم کو او اس نوے کم بجٹ چراغ ڈیفیسٹ والا تو اس تا پتل دیوی سبی بجٹ دا سنگ شکر پاکستان جی دیوی سبی بجٹ چی پاغی کی دا منشن کی جی دا دمر پیسی بسکا المونت بجٹ چی دولو بجٹ ور کردے ڈیفیسٹ بجٹ ور کردے چی دمر مو اخراجات تی او دا دمر مو آمدن دے دا باقی اخراجات و پٹیکسونو پورا کرو دا باقی خرچہ با قرضو بانے پورا کرو دا با لوٹ مار بانے پورا کرو داکی با ورچو دیو جی ما بلو استاد دا جمعہ کسے کرو مائی غلچ غلا کئی نو دشپی را دی غلچ غلا کئی دشپی را دی او کیلہ پیشو ہم کش کئی نو دیم زر غلے کی جی خان کہ پیشو کش کئی نو دیم زر غلے کی جی دا پاکستان وزیر خزانہ دا قوم پا جیب بانے ڈاکا چولا دا روز رانا تولی دنیا کا تٹی ہی باندے او اگل گیاو یو لٹ مارے شروع کرو دا قوم جی بنے والتا جی بنے پر کول زکا عزیزہ دا کچھ اس عملی میدان کی یو میاد پسر جی دا دی وی پا میڈل کلاس بانے او پا متوسط سری باندے او پا مخلق بانے سر میں پریوزی دا ٹیکسٹائل پا فیبرکس باندے 15% ٹیکسس سیوا شو پتا بانے ساسر نہ پریوزی دا بجلے چارج سیوا شو پتا بانے ساسر نہ پریوزی سر گران شو پتا بانے ساسر نہ پریوزی گیس گران شو پتا بانے ساسر نہ پریوزی سیمنٹ گران شو پتا بانے ساسر نہ پریوزی تیل گران شو پتا بانے ساسر نہ پریوزی ماوے مائتی حکومت سر لگا خبر فیصلہ کو گوائی تا تو ہمیں فرشتے ہونے کو نہ کہو کہ نہ خوراک کو نہ سخاک کو نہ مت ضروریات تا ممکن نہ کہ دا تازہ من متعلق دا تصور بھی کہ دا فرشتے دی رو دی دی سنو تا ہیت ضرورت نیستا نو خو بیا ٹک دا من بانے ساسر نہ پریوزی او کہ منگا انسانان یو خروم سکوم گردوم کورم بادو فسنوم کرو زمیداروم کرو دی دنیا کے جون تیرو نو بیا خدا ٹول در روز مرے استعمال سی زنک ڈیپینڈی پا دغا شیو نو باندی جی پا آغا کی او پا چابای والا تخت بے کی خود دے نو در سنگ او منن چی ما بانے ساسر نو پریو دی نازیزانو یو بد حال لے پا دی ملک کی شروع دے او خدای دی رحمو کی دا کم خلق چی را بانے مسلط دی نو آغای زمون دا اکوان جو دی او پا آغای بانے نور دا اکوان مسلط دی اس میں او آرٹیکل لستا سن کی یو وزیر سے دے لولی بریتی دا سن یو وزیر سے دے لولی بریتی آغا تیر و رس پل سخر را خلاص کردے پا 15-17 lakh روپے باندے ڈاکوان اس خر بوتلو 17 lakh روپے باندے را خلاص کو سکندر یو بل لوی سنڈا دے اغے بوتلو 45 lakh روپے باندے را خلاص کو اس آغا وزیر سے اغلو غن بریتان تا اکڑی دی چی دن گینگ دا ڈاکوان سر ودا عمل کو ناغی ورطا چیلنج ورکی چی وزیر سے نمبر ستا دے سر دا سرکاری جنڈی او سر دا پولیس دوین بڑے تختو کا نمبر ستا دے نتاس تا پتا دا آغا وزیر سے اغا خپل ڈیفنس نه په پولیس کولی شي نه په فوج کولی شي نه په حکومت کولی شي یو بل گینگ دی د خاص خیری ډاکوانو خاص خیری یو بل ډاکو دی هغه گینگ سره یې رابطه وکړه چې د دوی خو ما د طبیعت ښه دی تاسو به څنګه وکوئ هغه یې ورته بس ته نه بېغمه شه خو مونږ له نقد نقد راکونه ته بېغمه شه مونږ کوم ملک چې دا حالت شروع شي هغه ملک ما بل ورځ ملګرو ته وویل ما اوس دا قوم به خیر طرف ته نه راکاږي دای بدا سے بدای طرف تور پشتے تھا وچے کم ناروال طرف تروان دی ندا سے تیلہ ورکو چی دا ناروال ہون دیگا پیک دورا سی ہوگا انقلابی عمل پر مارا وجود کرا چی خواہ زکا امام ولی اللہ فرمائی رحمہ اللہ اور حافظ ابن خلدون لکلی دی چی صالح تبدیلی علا رازی چی بدی بالکل پل انتہا تورا سی نماؤوی چی اس بدی گندہ معاشرہ کی خلق بنے گئے طرف تو نرک آگے خدا سے بدے طرف تو بٹھیلور کے چدا بدی غفل امتحان تورسی نو کزب کی سر خورم کتب کی سر خوری کدا ٹول پا کی سر خوری آئندہ نسل لپار تبدیلی سے انقلاب کو براشی ناظرانو عرض میں کو رتاج خدمت کے چھ رسول اللہ علیہ السلام و سلام آمیل مت جواب ہوئے کئی چھ انت لدل امت ربتہا و انتر الحفات الغرات رعاء الشائع تتاولون فی البنیان دا قیامت دراتو یو علامت آدا چھ حکور پا دخولان دی پامان شی دا حق پامالی دا بد روز مر معمولی دا چاچ سمرا وسر سی دا بالحق بان خیت بور چھ انتر دل امت ربتہا دیتا پامالی حقوقوی دا تمثیل لے پیغمبر علیہ السلام فرا چھ نور حق کو پریدا لور بلگیائی دا مور پا حق بیڈا کا چھوڑی زوی بلگیائی دا پلار پا حق بیڈا کا چھوڑی مور بلگیائی دا لور حق بیڈا خبولا نکڑی پلار بلگیائی دا زوی پا حق بیڈا خیٹا چھوڑی نہ حضور پاکو فرمائل چھ دا دمرنی زیر استا دا دا حقوق دا پامالین اخلاص نشی نہ دا نور نو بیا سکی لوگی چھ زما عزیز دا زما پا حق خیٹا نا چھئی زما تربور دا زما پا حق خیٹا نا چھئی زما کلیوال دا زما حق نغصب کئی زما مشر دا زما حق غصب نکی پیغمبر علیہ السلام فرمائل بلڈ ریلیشن او خونی رشتا اگر با دا حق دا پامالو لار کے رکاوٹ نش جوڑے دے نو بل کم رکاوٹ تے چاہتا دا حق دا پامالے نا محفوظ کی او بل حدیث کی راضی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ابواب امارات الساعہ کے حدیث تے اگر فرمائے چھے نبی کریم علیہ السلام دا قیامت دا غللو او دا قیامت دا راتو دا وجوہات و باب کے تفصیلی ذکر رکو وی فرمائے چھے زد تو خزل فے او دولن چھے کلب قامی مال دادا سے او گردے دے شلک مال غنیمت یو سریخ پلستے کاکو گردے چھے سمرشے وللاز تراغے وی دام امون دا نور و پیدا کو عزت تو خزل فے او دولن پیغمبر علیہ السلام فرمائے چھے کلب قامی مال دا قامی خزانے مال دا قوم دا عبادے مال دا قامی تعمیر مال دا آبادکارے مال دا یو یو پیساں لسو لسو پیسو را جمع شوے دا ٹیکسونو مال چھے دا اقتدار مالکان قامی خزانہ ہو گنی اگ قامی خزانہ ذاتی خزانہ ہو گنی دا پلار جاگیری ہو گنی ننتاسو پا دے ملک بانی یو نظر واچے ہوئی اللہ تعالیٰ دے رحم کی دا زمون پا ٹیکسونو بانی دا کا خزانہ دا زمون دا ٹیکسونو پیسے دا ارباب اقتدار دا بیوروکریسی دا افسر شاہی دا انتظامی افسران دا ممبران دا مشیران و ایڈوائزران اللہ دے رحمو کی پا کم انداز بے دردے سر دا غیر جنازہ ہو باسی او زیدہ دا ٹول نلوی ناروا خدا چتا سے ہو گو رہی غریب ملک تا دو سلور کسان مشیران پکاری او زمونگا پا مرکز کی 113 کسان وزیران دی خواہ یو سل دیار دس کسان وزیران دی سوک دا او ایس ڈی پناما سوک دا ایڈوائزر پناما سوک دا منسٹر آف سٹیٹ پناما سوک دا آفیسر آف سپیشل ڈیوٹی پمانا سوک دا مطلق وزیر پناما یو سل دیار دس کسان دا گویا زمونگا وزیران صاحبان دی اللہ تعالیٰ دے رحم کی خوچے دے کم حکومت سو کسانو ملاتر کرے دے نتولی وزیران کرنی تھا کم حکومت دے سو کسانو ملاتر کرے دے تولی وزیران کری دی مرکز کی یو سل دیار لس کسان وزیران دی او ٹوٹل یو سل دریسل ویس کسان دی ورسرا او پو صبح کی دخپل صبح داغی مثال واقلی 27 کسان 31 کسان پکی وزیران او مشیران دی 31 کسان آپکی وزیران او مشیران دی او ٹوٹلی ورسرا 43 کسان ملگری دی او دک کرنگے پبل صبح کے پنجاب کے ہو گوڑے او پنجاب کے دو وزیران او دو مشیران یو برمار دے اپا بلوچستان کے یویش کسان اگر دو حکومت سپورٹران دے درویش کسان پا اپوزیشن کی دکھا دروی ماوی بلوچستان تاریخ اپنے آپ کو دہراتی تاریخ پل زان دہرا ہوئی یو زمانہ آغوا چھ بلوچستان کے اتو کسان پا حکومت کے او دیار لس کسان پا اپوزیشن کی ناس دکھا نام یو زمانہ ہوا دے ملک کے ناسنا یہاں الٹی گنگا دیتی ہے دلتا دریاب پا بدل غار روانی چھ دا اقلیت با حکومتی مونږه هغه بر اعظم افریقا جاړو چې افریقا کې د لوګو سپینمخو حکومت ته او ډیر تور مخی دا محکوم دي هغه په میجارټی کې دینو محکوم دي سپینمخی کم دي نو هغه حاکمان دي بلوچستان کې د 73 په او 74 په دي اوایلو او اخرو کې په دې کې تاسو وکتل چې نو کسان دا په حکومت کې او ديار لس کسان دا په اپوزیشن کې ناستو نن بیا بلوچستان خپل تاریخ دوهراو کو یویش کسان په حکومت کې دي او درویش کسان د حکومت سپورټران نه دي درویش کسان دا د حکومت سپورټران نه دي د حکومت مخالف دي یو بد حال په دې ټول ملک سره د اندیر نګری دی او تور تم دي سپته پکې لګین او اوس می اخبار کته سعدال شمار ورکړي دي تاسو خبر ځان خبرو نه بالکل نه خبرو ځان خبرو نه بالکل نه خبرو زکه چیرې باندې ختی دي اسو بل اوس اپوزیشن والا هغه په اسمبلی کې اعداد او شمار پېښ کړ چې دا دومره پلاټونه دا د پیپلز پارټي چې هیتګانو فیورست ملاو شو قومي مال دی قومي ملکیت تر اسلام آباد مکا قومي خزانه ته بناږي پیسې دي دا دومره پلاټونه په هغه واجبي غونډه قیمت باندې د پیپلز پارټي ایم ان ایس تا دا غي ایم پی ایس تا دا غي ممبرانو تا دا غي وزیرانو تا په دې اندازو په دومره واجبي ریټ باندې ملاو شو او یو پلاټ تیر جمعه مې ذکر کړو چې هغه د سلور عربا سلور شپیت کروڑ روپو 464 کروڑ روپو پلاټ هغه په 2 کروڑ روپے باندې د 500 کالو په قسطونو دا د بنظیر صاحبې خاون محترم آصف زرداری ته ملاو شو د پی آی ای تیارې غستو ده پاره کانټریکټ ورته ورکو 10 میلیون ډالر دا بلا وجه د هغه کور تلاړل د دې قوم بیړه برکته نه په اپوزیشن هغه خپل اعداد او شمار پیش کړ چې دې حکومت په یو بد حال جوړ کړی دی نن د پبلک اکاؤنٹس کمیټه یو چیئرمین د پبلک اکاؤنٹس کمیټه چیئرمین مستر حاکم علی زرداری چې ردین وړاندې د یو بل خیرخوا جماعت لیډر وو د دې قومي خیرخوا جماعت لیډر شو او د پبلک اکاؤنٹس کمیټه چیئرمین د دنیا حرام خور دی چې بل پاټه کې لا حرام خورو چې دې تراغ بیا خود حرام خورې دروازې ورته کولاو شي هغه حاکم علی زرداری هغه نن په اسمبلی کې اعداد شمار پیش کړی دي چې د اپوزیشن لیډر غلام مصطفی جتوئی د سن 75-76 دور کې چې کله دې وزیر اعلی دا دومره کسان بلا وجه ایسایجان مقرر کړی دا دومره کسان خپل رشتار پروموټ کړی دا دومره پلاټونه ور کړی نو ما ورته مې کړه کټ سر ته ود کیږي نو هم دې نام یز د کټ نه درازي او که خو ته ود کیږي خو بیا دې د نام یز د کټ نه درازي مې که اوس نه روا کړی بیا دې د پارٹی کې چې رچا حکومت دې که په 75-76 کې ګو بیا دې پټه کړو چې رچا حکومت او عزیزانو که په دامن کې د بل چا راغلم نه غویم ته مخ کړم دا د ګجرات چودریان او دا د لاهور میاګان دا لاهور میاګان که خدای به خبر سي دا میاګان او دا چودریان او دا وډیرا او جاګیردار که خدای دې چرګانو په ټوکی مرز باندې به خبر سي دا ټول قامی خیانتګر او قامی غداران د مارشل لا په دور کې د قامی خزانه نه په طریق مال دای د انډستریال لون او د صنعتي قرضې په نامه غست دي او د قوم په مرای چاله راخلی دا بیا په هغه بلډینګ باندې عارضی سیلاب راوست دی دا یې خودلې چې مشینری تباه شوه پروډکشن تباه شو کارخانه تباه شوه بلډینګ ورته او حکومت خو په خره په سترګه باندې لکه د خر په شان غوشې پروت دی او خر چې راو پر دی په دې یو طرف یو دی نو دا یو سترګې زمکه طرف ته راځي په خپل پټ شي او په دې بل ولا ته غوشې کېدن دی بیا پاسی نه خبر ځانه د قصې مل کړي دې بیا حرکت نه کوي اوس دا حکومت په سترګه خوب لکه د خره غوشې پروت دی هغه حرکت نه کوي چې واقعي په دغه ځای سیلاب راځي د سلیم سے فلا کارخانه ده د مسلم لیگ لیډر خلکو اسلام راوړي دنیا مستحکم کوي دا هغه کارخانه وا په 2.5 کروڑ روپے لون باندې جوړ شو وی خودل چې باندې سیلاب راغله دي او زه پکې دیواله شم ګورنمنت فلج کړه فلج کړه او بیا هغه کارخانه په 12 لک روپے وای سیل اف اکشن د نیلامی په ذریعہ باندې ورکړه د سلیم سیف الله بل رور او تولاړ او خو نو دیواله شوی انور سے فلا ولالو اغا اغا قامی خزانہ پو 12,00,000 روپے بیا پرچیز کرا کارخانو ماغی کور تا پادشوا کال امدن تیم واغستو او دا قام 2,50,000 روپے دا خزانے راو توی دام اغای تا دا مور پیشو پا جیمونو جوا چولی حضور پا صلی اللہ علیہ وسلم دا دی خبر زکر کوئی فرمائل چی زد دو خزل فی او دولن چی کل قامی خزانہ یو سڑی ذات جاگی دا پلار مالی او گنی والامانت مغنمن امانت خلق دا سے اگنی لکا مال غنیمت چی اغید پارے جہاد کردے اغید پارے زانستر کردے اغید پارے مندوارے دا اغید پارے جد جود کردے او مال غنیمت کے کمائی سورت ملا شو او ہر یو سڑے دے دور کی اللہ دے رحمت کی دا مال پا حرس کی دا سے لگیا رکن یو مندی وی خدا دے رحمت کی تاستے والا چی فو اما طرف تو گرے تروس مال اسو کرا نمی خپل او نمی پردی نا دوست او نا ترگور چی ما نا تپوز کی تاس دا مندی تردی خوال تاس را سکرائی مرائی که تسکی دای دی بی خوب آسان سکرائی مرائی رسانس دا کاسی مندی تردی وی ستکریب خودر تنیس دا زر سم لا تل کولشم دا ستا لیڈر چیره دا مولا دا دست ضرورت خونیش دا دزی سم لا تلو کم چر تا چای او پروپیگنده کری دا چی امریکی والا مولانا فضل الرحمن سے تویزی را لگلی او خلق ورلی گی امریکی تا خلق ورلی گی امریکی تا نو سلور کسان دی افتہ کی مال را لیل یہ رو ایتا مولان سے تو ہوئے کنا نو ما ہوئے ما دیتا با سنورا سا خبر اکی خماور تا یو آسان خبر اکلا ما ورطے ملگریا خمونگا دو پارتے اجلاس راو گستو او پاگی بانی مشورا اکلا او مشورا آخری مونگ فیصلہ پدیشو چه بھائی مارسلا دور کی چا پارتے دا پارا قربانے ورکڑی دی نو دا ویزی با اغیی تو ورکو ویرا مونگ پارا بکرویو سو چلنچ مونگ پارا نما یو کولا با راکل مو رارت نسم نش کولا با یو راکل مو دی کناتو را بیر نسم بیا با دی امریکی تا لگم خواه اس پت نشتا چه چه برو بگنده کرده دا فما ورنم زان پاسان اخلاس کم آیا گا جماعت فیصله اکرا چه بایی دا مارسل اللہ دور که چا قربانی ور کرده نا آقا ویزی مونگ تا امریکی اغیی دا پار را کردی خواه چه دا ویزی واقع لی آقا سان راو لگی او ما ایلتا تنخاجان مرده کار مار نیستا کار مار مرده دو کارو کانٹریکس دی او بس دنگا سی بزی ایلتا با تشی وزیفه کئی تشی وزیفه بکئی او ما کم از کم تنخاج اغیی ور کئی 2400 ور کئی او ما یو ڈالر تا پتا نا اس ما 22 روپے دا خواه یو ڈالر 2200 روپے دا نو مای 2400 پو 22 کی ضرب ورکا نو اسی دا غورتا ایمان گرد ورشا خواه ایمان ورتا گرد ورشا نو ما ورتا ویل آلی خدای دی رک کا توری دلالا وی نوڑای دی عبداللہ وی مای والد دی زمون کار کنان خوی او دی طرح دی چیل ما مور لیگا ما عمری کی دور لیگا نو ما ورتا اینا اگر مونگ مای فیصلہ کردی دا چی خپل کار کن بلیگو تر بسو کی چی دی چا حقل دم رم کار نکی چی دازو سخ پر کوم چا سر کوم پا کم انداز بانی کوم عزیزانو بہر تقدیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چه زد خزلف ادولا والامانة مغنما والزکاة مغرما چه کل قامی دولت داد پلا جاگر گنلشی امانت غنیمت گنلشی او زکاة خلق زان بان تاوان گنی زکاة خلق در ٹکس حیثیت بان کنسیڈر کی پدی انداز ورتا فکر کئی لکا سنگ یو عام ٹیکس دا کئی چی دا دامو ٹیکسونو گوش کندی یو ٹیکس دی ول و زکاتو مغرما او حضور پاکو فرمائی و تولمو لغیر دی دا چا سمرا پوئی چی دا او سمرا دک چی کئی دن دا پارے نکئی مازی دنیا دا پارے کئی پدی اساتے نکئی زر دن تا سخیر رسوم او که یو سرے دینے لم که دنیا دا پارا او که یو سرے دنیاوی لم که نو پا دے مانا نا چه دا دنیاوی علم با دا دین دا خدمت ذریعہ کردوم مثلا که یو سرے ڈاکٹر شی یو سرے انجینئر شی بے خد اللہ تعالی دے سپیشلسٹ و متخصص کی خود دا ڈاکٹری که دا دا دین دا برطرہ دا پارا ذریعہ کردی او دا دی انجینئر ہیں که دا دین دا برطرح دا پار ذریعه و گردی دا اسلام و مسلمان دا خیر دا پار ذریعه و گردی لکه استاس و گوری ما طرف تو گوری مونگا دا امریکی نه یو یو شه جی انٹی ایرکرافت را را پکار دی امیزایر را را پکار دی ادا بلا را را پکار دا ادا بلا را را پکار دا دا پا سوال پا خیرات او پا گدا بانه تی گوارو اس که دا پاکستان مسلمان انجینئر دا دی مسلم نیشن دا دیر تقویت دا پارا خپل سائنسی او تکنیکی فن دا بروی کار راولی او من دې سوال ګدان اخلاص کی دا داغه د پاره عظیم تر نه عظیم ترین عبادت ته عظیم تر نه عظیم ترین عبادت ته نازیدانو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې وتو لم لغیر الدین چې کله ذکره د دین د پاره نه کیږي بلکې د دین پر ضد باندې مادیات د پاره وانه او دار دے دور مسلمان تر دے حد ما دا پرستو گردی چی سوائے دنوڑائنا دا خوراک نبلشے گوئنا نبی کریم علیہ الصلاة والسلام فرمائے چی ست داغا غلیکم الامم کما تدل قوم الى قصعتها پتا سبان لے غیر مسلم اقوام بیو بل دعوت نوکی امریکہ بروس لدعوت وکی روز با امریکہ لدعوت وکی زکا دوی خپلکی یو بل سر سروان نشتا تا سر تاو کسا چی امریکی یو روسی یو بل سر ڈائریک جرپ ہو جرتا چرت نیخ پنیغ جرپ ہو نیخ پنیغ جرتا امریکہ و روس جرپ والے دکلی خان دا پا خپلچا سر تکر ناخلی خپل مخالب با بل سری بانے ہوئی دکلی خان دا د دنیا مانیټران دي دواړه د دنیا خانان دي دوی کله یو بل سره جلپ نه وي خو ما و تا به یو بل باندې راخته کوي او چې کوم ځای وګوري چې د راخته کولو نه را په دې خوا دا قوم یا دا ملک یا دا قوت دا اوس زمونږ د دایره اختیار نه بهر وځي نو بیا د هغې دپاره په خپل منځ کې ریکنسیلیشن کوي څه خپل مصالحاتي انداز جوړ کړي چې راځه د مالټا په جزیره کې او په بحري جیاد کې څه فیصله وکړو او راځه په واشنگتن کې بکی نو څه فیصله به وکړو او راځه فلاني ځای بکی نو څه فیصله به وکړو د دې خلکو جوړه به راولو په داسې انداز یو فارموله به ورته وړاندې کړو چې تاسو دې باندې اګری شئ په دې باندې متفق شئ حضور پاک فرمایل صلی الله علیه وسلم چې ست داغا علیکم الامم کما تو دل قوم الى قصرتها پتا سبان لے دا غیر مسلم کافران اقوام بدا سرا پنڈے گی لگا سنگ چے اگی دو خیرات تالی تا دو خوراک تالی تا یو بل دعوت و کئی را جمع کی گی او لفظ ہوئے تداغا ست کلمی دا سیم سر ہوئے ست تداغا او لفظ تداغا دا باب تفاغل لے خصوصیت د مفاعله دی پکې چې روس به امریکې له دعوت ورکوي او امریکا به روس ته دعوت ورکوي د تا په ضد د مظلوم په ضد د غریب په ضد د دې ځپلو په ضد د دې سپیرو په ضد د دې اوبو د بربنډو په ضد او څنګه دعوت به ورکوي سیم سره اوستا داغ چې په هغې کې به منټ ضایع کوي نه خو په اولین فرصت کې به لومبې فنکشن دایي چې پرا پنډ شه ستا داغ علیکم الامم کما تو دل قوم الى قصعتها دعوت بے داسی لگا اگی سلیل دعوت دا تاسے ورکوشی دا تالے و دشکو ورکوشی صاحب اکرام ارز گئی دا اللہ پیغمبرا ویزن نحن قلیلون آیا منبا دے وقت شمیر کے لگیو زمونگا شمیر و تعداد برگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکو چلا پلن تم غصا ان کا غصا سیر تاسو بدا سے لکا دو بو پسر بان روان زگونا دو بو پسر بان روان خسو خاشا کو خل پلو گند خری اس حضور پاس دمر بلیغ تشبیح ورگا بل انتم غصا ان کا غصا سیر دری مہنا گانے پکی مرتب دیتا دری یو مانا دا چی دیر بم دمر یہی لکه سمره چې د سیلاب په اوبو باندې خل پلو زګونه ډېر را روان وي د شمیر وي وبره کوي د شمیر وي نو په شمیر کې خو به دومره زیات وي او دویمې تشبیح ورکړه چې بوګه به هم داسې یې دننه نه لکه څنګه چې دا زګ دننه نه بوګه یو احساسیت وي ته به هم دننه نه ډډې څه شی به در کې وي نه ظاهر به د سټرکچر او بنیې د انسانانو نور به ته دننه بالکل خول یې او درېمه تشبیح ورکړه بل انتم غصاء کغصاء السیل چه تاسو با داسی بیکار ای او وجود با ام ده غیر داسی مرهونی منتی لکه ده زگ وجود چه ده اوبو مرهونی منت ده و زگ تر اغی پوری زگ ده چه سو پوری پو اوبو پروت ده او اوبو نه راوالا غاری تیوا چه و پینزه منتا پسی بیا پتا لگوا پینزه منتا پس بیا ده زگ ده کیفیت پتا لگوا چه زگ سشو فمذبدو فيذهب جفاء. قران کریم کې الله فرمایي خلر نه سنابود شو. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم تشبیه ورکړه او درې معناګانې پکې مراد شوې. یو دا چې ډیر به دومره لکه زګونه، دویم دا چې ګوګاو متخلخل بداسی لکه زګونه، او دریم دا چې داسې په بل باندې ډیپند یې پیراسایټ به یې ښه په بل باور پراتی، په بل باور پراتی چا بزان غړانګ به چولې امریکا باندې، چا به غړانګ ور چولې پولیس باندې، چا په بل ځای باندې، چا په بل ځای یو باندې یو وکیل جوړ شي بل باندې د بل وکی ادمو خیراتي وکیلانو په موږ ته به څه شي راځنه اځ سرازي او په غړ ای بزان له منګلی آبادې ځان له پیلون آبادې او موږ له جایو خیراتي ډیفنس کولو دي دوه قوتونه په موږ له لاندې ځان له کترنګ غونډیو دا له کترنګ دا خیراتي ډیفنس کولو جای بیتنخه بیتنخه ملازمانه تر مسار کې خټي کو جی یو سړی بل جای د روس ډیفنس وکړي، بل سړی بل جای د امریکا ډیفنس وکړي، بل سړی بل جای د چاینا دفاع وکړي، بل سړی بل جای د برتانی دفاع وکړي. حضور پاک فرمایل د دریو سړو کې تشبیه ورکړه چه بل انتم غصا انکا غصا ایسے صحابہ کرام تپوس کہ جیر دے وجب سی دا من بدا سے شیرے ہو پیغمبر صلاة و سلام جواب کر اخذت کو منوانو تاسو با وحن اغسطی ای سشی وحن و صحابہ تپوس کہ جیر دے وحن سشی دے نو وحن وی زوفتا کم زورای تا پلغت کیے و چې دې ځای پیغمبر علیه السلام وی چې وهن به اغوستی دي نو معنا دا ده چې سبب د ضعف مراد دی. خو چې دا کمزوري شوي به مونږ ولي یو نبي کریم علیه السلام دوه وجې وښودلې. حضور پاک وفرمایل چې حب الدنیا و کراهیت الموت یو د دنیا او د دولت حفظ د دولت محبت چې هر یو سړی به دولت پسې منډه کوي روانه روانه ګوري جایز نا جایز نه ګوري اجره جماعت نه ګوري خو به د دولت په حرص باندې ورمنډه کوي چې کوم ځای نه به راته میلاو شي او چې کوم ځای سړي کې د دولت حرص پیدا شي نو هغه ځای سړي د غیرت کار نه کیږي. خا تاسو به کتلي غریب سړی چې په سر تار نه لري چې په سر تار نه لري نو دې ځان په چاور اچوي خا دې ځان ډېر تخت تیغ دي دې منډه نه وایي. او مالدار سړی چې ورسره کوټي ورسره کار وي ورسره گویا آسائش وی ورسره دولت وی ورسره جاگیر وی ورسره کارخانه ای دی ځان له ټوک داغم نه ورکوي دی دومره بوزدلی چې ماښام تیاره کیږي نو دی بیا د کوره بهر نه راوځي چې تیاره کیږي دی بیا د کوره. حضور پاک فرمایل چې تاسو به یو د دولت مینې اغوستی یی بل به د مرګ یرې اغوستی یی او چې دا دوه بیماری دا په کوم قوم کې پیدا شي. حضور پاک فرمایل هغه که په تعداد کې ډیر زیاتی همیشه به د غیر ډنډۍ دا هغوی په سر به سورۍ دوی به غلامان وي اغیار به په دوی باندې مسلط وي. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه هغه ناشتا میلمه تپوس کوي جی قیامت به کره راځي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې کله حقوق پامال شي حقوق د خپو لاندې شي بیا دا د قیامت راتلو دپاره یو علت دی. انشاءالله نور تفصیلات ستاسو خدمت کې آینده جمع بوایم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.